بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية. داروك آية وراه التفسير لي كآية كمن يمن amanyame tawshiri nga aru onya munda gana dugutuga sagine kata ana hanubienu aya nda ko ya daru rakem patampancha gada ya garubienu gana ware interinketi duwa lada nushiki kenga nitihaidu nushiki oti sore nga di kuru ikeli meabu sahantene haidu kiai antadaga na ya garunda ina hompu gundi Allah gara kebe taga iren kanundi gelli gatta muniti Allah ya aroko talagare akoni nanti ya garuku kinanu ya nkawati ya garuku shagandenga haidu nukushikiri wala lada nukushikinu gondi dina anta ya garenyi mei igu kuwa nkawati shagandenga gelli kuku wana surundi ndela muruguni ilwani yala ke warai kita kula danu shiki inyana minna ya garini atiringine tiduwa minna iko mkombe waraisu wani warai hananyai warai hilandi ya garina alidallaga iko mkombe nyara magabugu allati wala tagrujuna wala tagrujuna ha wala ولا يخرجنا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا ياتين بفاحشة مبينة الله تيغا غنا يغرو كورا كما يبغاندي يكومبوندي يمغا مغا بوتي دوا ما غانتي غنا هي برونغار نيانغي دبري برودي اكايندينا نينم مانيا wala na ibu nyari tinankandi ana hiburi kureya nyana takembire nga Allah wabugani agada alida nyanu kubandaga nyanu kana nyikenge hanga na yagare ngara fo ani alidanta u igu nkombe nyani ani alidanta u igu nkanyani iwati nikera arrajaiya pasika anakuwa ganka chenyai adaga na duya mbanda ngani adaga anda nchehe adaga anda ntahu adaga andan khidi adaga nanyiga nenchura wanna ga hanyiga nana ko hanya kanya wuro ali danga timmene maganda sakke anta dangi nanda naga sakke ngoni ga danga nanda naga kenda ko anda saga ndia asaga ndike gara wanyana a nyanyiga den karas nyagare karasa woranda saga ndi a walla na shahuda nanga ni ata saga ndenga wala ani nyang kompenyari maga bugandi ke ga khata gore mo maga hukunda ya gare ngara bani go ngama kata ai mena bugu ayi gonu go nyanti ne bugin kandi ndangara a wallan ke ngana tin ndangara kha angali danya yere e anati haban kanti kai yaba ya garin kana buguti duwa Allah ta ho ho azu harami an ke nyugo na waran na bugandan kandi tandagali danya haban kanni haramu nyani yagare ke ngi mem bugoti duati ikenta to kanka kere nali danyano haramu nyani koronan kanu allai allah rakitu benu ko oni dabari kem modi manni allah gati yagare nali dallaga igon kanni la tadri la allah yuhdisu bala jalika amra basiga kun tatu la danu ko tagen ngondi ankan de ganta to allah garne kebe dabari agar ne hi kurumba be dabara ganta tu gajange nyanya gagara me wara yugo ngarne nimisi wa ya garin ngarne nimisi allah warna gasu sim nimisi ne yugo kana to battendi daga nan chaga en takati me ya garin ngana tim bu yin daga ali danyan no kota na garani sere tana be ya gan bu unten gara batte arwarono sere tana rawai raqello na di hin qasru yugo no gani raqella ne takenna bununtenye aranyi ho amunda na murtidi ube aranyi awanke magantalli ne hoda ndarage ha bankandi kenga lora kita kiya sabuda Allah sariyanniya analada nukushiki haidu nukushiki ube anu kuntenya ganai wa ube agantalada ngalaga kasu nchikanya nabani sunyanka kia anga lahai annasa gandini kondi anga ma lahai lada nganatime napu ganadagi haba nkandi keni hananga kekite wadu warai ngate una kukurosi dai anke napu gandi haram ay membu utujui haram maganta ganai hibure nyangara ntato kwa nkanda Allah bugani tikema keni bane hilandi boke awara ya kadi kanki teno magadi yala ngana ya gare ngara anke masala anke na anya ke ngara sun qasu nyadi kando ya gare ntame kama anda ya gare ngara sun qasu kota hana nyimbe ay anda letaranya saha ubi anda hari akhi tangana daga na ko ya gare molinda tinda wara ubi anna ko nya to hulani dangana daga tinda wara hare tar daga nyirini mamina qasu kota hana yala kibari nga kinye ya gare ke kota ga na lidda mutu yere nyaiba ube le taranga kinye kota bana ili da mutu yere nya ba ube angara ware ko kota ke be mauti yere nya ali da mutu angara ware ko kota be le taranga kinye he angara ware ko sun ka sun kota hana nya le taranga ni kinye na kinye mina ka sun kota hana nga mani mene ke ka sun he ba ay wa kembire nga ga nanye agar allah da agar la agi la da ngalli agar ayi la da bane ga dangi ken no ndi bane dangi kutte anati mandi wala kutte anati mandi a agar ayi ga kasun nya gani kasubane bugai ana atugo ada kasuhilia dati kina utu warai ko ni kotai anta utu kibarin kinya kotai anta utu leta ran kinya kotai warai ga bugu lakka ni kotabe dati na utu irenye kini akiti hillandinga kiti shikandi bega warai ga banda angana nya gare ngalla akoroshi maga wara ladan nugundi awi qasun nugundi ambutu taga gaja daginda ngare tinikara talaqul bidi biri an garenya ni ke sariya anta jata ne imme diganca hanten onta jata ne wara imme ya garenya ya isen na iwo en no ngondi la ere gili no ngondi qason no ngondi ala da ngai haidu ngai aga gajana to ko kenya dan tin dangara anta sa e wanda biri an garenya ha wara ke onta jata ne iwati ni kera talaqul bidi talaqul bidi inya ni garin anta la da imme de asino bakki ila dani me aga sunu bakalla da kare anken da saume anda sabu do me kencen na gudi awashin na gudi sen na guke anda sabu do me sen na guke di ambutu annatin da ngara talaqul bidi inyan agan ta gemme agani bidi an ngare nya on ta ken ngare ga jaten sari islam ma unta jaten waray bidi an ngare nya bidi an ngare hillandin ni kanga na warawun ci ko shuko diga bana di ndangara ta shuko ube ndangara ndangara ube anta tali wanta tali wanta tali u anyake tanda anti ndangara tanu shikiwa ube ndangara ndangara ndangara ube anke ndangara anke ndangara anke ndangara itinike gara talaqul bidi me wake jate ne warai bane agani bidi angara nyaide me ke wa jate nam maga warai bane wala ona ke ga kurush bo talaqu sunni sunna ngare mugonne kanga ya gare ngara senna gudi be anga makinya adi ya gare nyi ere gile nyari aseno yin palle ganke nda masa anna walla ke ngati nyi itini ke ara talaqu sunni sunna ngara ndi mogonni kiyai ube ya gare nugunte anna wara sunna ngara nni kiyai pasika anga na wara senna gudi kebe anda aga masa agara kenche na gana dangi lada be gara ita alidam pe usana uti kenye alidam uti kenye me anke ngana senna ko ke gananya anga sabu dai senna ko ke dali daranta utike nga fo ana liregeli go ngara ndasa ge senulu bakka kendi ali danna jate na juwa donc maga wara senna go danda ga somu senna go beli anna wara senna go nyari senna go ganda ga masqadi kenya ni talaqus sunni wala anunte anna wara ki gani talaqus sunni wala ken ngana wala awara na digambane ko tanda ngara maga agabondi talaqus sunni ni ke kalte mu shikai talaqu bidin ka kalte mu shikano de kuna gada anna kun kurosi ya garin garin mugondi bo kengana girno ya garin garan ton khalida itagandin tayen oda ka gara ya garin be ganin nugun tenga wa ulati ahmal ay ajaluhunna yadana hamlahunna angana ya garin gar an nugun tenya gani wala kembirenga akenga lidanya mene minna gana sare nugun tenga lidanya mena gana sare keni ya garin pananga gana wari an nugun tenya gani ali danni agana sare hillandi gellaganani nugunte ga he jawatil haidi agila danna dimu gondi awila danu ngalli mu gondi aqaso ngari nay mu gondi kengali danni mani haidu nu shikki wal mutallagatu yatarabbasna bi anfusina salasat ghurui ken qalli haidu nu shikki kebegi haidu nu ngalli haidu nu shikki ke ti hillandi ngaba yagarin chikanni agana ware asalisu allati la tahidu li shigariha aw li kibariha ya garebe ganay lentu gunne nyani antalla da ngalli ube akaso sare en kutan ta Allah da ngalli ki ali dandi mani min qasusi wallahi yaisna min almahiri in tabutum fa idatuhunna salasatu ashur wallahi la muhidina ya garebe ganti Allah da ngalli lentu gunna go saguda walla qaso saguda akin ngalli dandi mani min qasusi ken mani mani sikandim pedi aga na wara gantalla da ngalli me feu arin tu na gun chabura walla qasun chabura qasu shiki akin na bidan ni kenya rabi ya garin na gatandi in idza kana artafa haiduha li sabab ya lam annahu la yaudu li haidu ilayha ta tadu bi salasata suhuri aga nan ya gari ani alla dan gari nai mu gondi de melada ke sababu yugo dan lada ke kutu lada ke ntagarin qawatu wa ay me watu nanti lada ke ntagasagirin katiya ga ko ga nan yigara yagare be o pere na lengan cikinda kan ta sare ne kenyan da lada cikindi ai meda to lada ta sagare ne rin katiya ke yagarin dan be gani dan man me kasu shiki ke wago yagare be o gana jigidun kuti nan ta lada ta garini wallahi yaisina min almahid min nisaikum in irtabtum faidatuhunna salasatu asuri aga jigidun kuti lada ta sagare ne katiya aga kuti ti sababu ga imme be a watu ay me wa tugal la da kan ta sagare ni katya ke gani dan ni qasu shik ya garunya mani me na gato ya garin karagandi al khamis ida kan artafa haiduha wa hiya talamu ma rafahu innaha tantaziru hatta yazul ya garbe la da ngari na iregili ngari na mu gondi de me sababu yi goda ala da ke kutu awatu nanti sababu be gara la da ke shigindi awatu awatu ken sababu gana girno ko da su walla da ngari ni jam misalen ni kanga ya garin kargandi bo ga konna gara ya garin yani anda wara awal kombon kinni lemme ma anda wara na to kona kombonya kinni lemme ga wal lemme chukundi ni ya garin gabe wonu ganai lemme chukundi ni la dan tar ni abara ma lemme kenda hat qaliba ya garin ko gabe kunduma ni to go sugundi ni lemme ewa la da ken tar ni aire gili ngari nai mu gondi de me sugunde nya sababu wan aire gili ke kutu ai mega watu lemme kiga hate ko da suna kombonga regile ke wasa gare ne katia angana ke yagarin dambe wara atagun wa nan tirin kam me lemme ngana hate a haidu ngana ribira be ani haidu mun cikinya esi ko kwake konte ne soni ka arna krasiran kina de wallahi allah dina ke go mawga dina ndi mo be kaba ko nya jate imen ta ku kama wala yagare sul sababu agara ladan cikin doga tu sababu kenda girbakan wala dan asagene rini kenta hunu nan tirin kiya man salada ke gana sagirne katani haidun cikinya kasu sikke he attaguna ma haidun na rai birabe ani haidun cikinya keni yagarin karagandina yagarin tumundi kebe sadisu jarta fa haiduha wala talam mal ladhi arafahu ta'tad bi sana yagarin tumundi lada nyirina ken kai me lada ke shiki kasabu be gara lada cikindi antat o hoyga gireke goti sababu be gara ladan cikinda watu ai me watu ga kenca babu gantano ko ta suila dan garni attagunu nan tirin kinni haidunya dugo anai haidunu cikinya me kettum mundi ni asasa haydu ke shigide me akenta to sababu sugara haydu chigindi anta kentu bokke yagarindam be kerono ali danga shinya Umar ibn Khattab akiti tike yagarindam be nantalo ali danga shine wala shine qasum kabi kunni kembirenga nugon pakkena qasum chiki kunni yagarebe gantalla danga le hayduma Umaru la kekitu kundwa imamu na safi tarahimahullahu ati Umaru kititi kekite na seiba nuntukono seiba suma nakarakama seiba suma barakiteke donku kene ya yagaresu lada ngari na hile kaha lada keshiki sababu biga la lada nchikindi antatu awasa gine katinga antasa gine katinga antatu donku ke yagari ndambe na shine anyanaridanga kasuka bi kene nukompa kena kasu shiki kenne yagarebe agana yi uhaidu ngantari inanga kallena shine timante kena kenya nyana agana wari donku yagari ngarantun ni kukalite nutumia so ni nkara korona kukhara oni fahamu oni tu oni toko hakrende mwasiri pasike kitu benu ime dagana nchagenga ngabaiga urule no maga mwasiri mekwani kajate suntu maga kuli kasu kushiki gahe asuni ke kasu shiki aeta yagare suga waroku maga ke kasu shiki aeta kene bala ugore ngade anay yagarunga tagandi intendi nandega kundu makata tumuwai alidanka yagari nyerundi kenni kembirenga mafugudu nkadlenye akina yugabu kinenga onta dingira tenu akarawa awabireneba onta tu ke yagari ndambi kagani himutu na kinya saria nga saria gumunga sege segende nyana iwa uche kini yagari nga hilo nanti terinko wanki na kibaru uche kesegene saria gumenga na sege segende nya agama yare kita akina kibare na ke yare kawaru no alinda na awa kina nkale alinda wa kenta u kasu na kati aru kibuta akenga alinda nyana kenya kenga na nyama kawanya gani alinda nka yare nga ku nyeriani hobe gabugu keri maja habi gumukun na kati ila komo yare mbugu keri tumbari yare maja habi gumukun na kati kuntu komo yare nga na wari alinda ni haidu no hibiai Jiwani kumo ya gare sharia ndi allati kumo ya gare gana jeni horo ya gare gana jeni yanga ngata bega nyana horo ya gare nga atakandi na nchaku kumo ya gare kama tangara gejani wenti kembirenga haidu nkai hobe gani ladang kibare nkai ila kiyasu nya na wara hore ntakandini yala hore ntakandini mani hore omati haida nushikiawa me haida nukushikoba nati na atakandi esika haida banedu haida atakandi wano wala kembere ngai kusantaranya haidu no hilli atabane kuma yagare ewa ali da haidu no hilli maja bin kunna kati kunda ke kiti me twano tana wano kuma dumeke kunti kuma ya kuma wudo hora wunta ali dan kibare di basika hore ke be garini horo yagare ngagare nai mugo sarini kuma yagare ngai kundu ya donc tuk kuma yagare aro horo yagara gumpinta ewa ali dan kibare kendi kine kalle ni kinan kalle no ko warinai warai nukunya hayere tuwano yuko dagada hii kumo ya gari kaga na ware tusuru horo ya gari nga haidu nushikibenya aninya pasika kumaguro horo unta haidu nkibari nkenga horo bane kia nwagati bani kuwa nakasua kuwa nyikitu benu jongi ntenga nye waka munga hoberi pasika hari sabtu tenga kaneda alati kino kuwa nkawena ya garuku saga ni fithalika ni togo haidu nukushikinu gondi ube na togo anu kuntenga na gamasari ube na togo aga kasun chikia kati ga timmene aki nanka wanta saga ndenga alinda kenu koni nanyaga matimme tuanu ntifi jalika kida kuo yere janka alinda kiga nanya mamaka janka rantaka saga ndini anda warauta na haidu nunchiki hayu warai hana nyagani haidu nunchiki timme amma rondi angana la hai saga ndi hitike ketare oda kwa na muru nukurumbai anu kuntenya gana gana sare alla ntaka saga nide anna muru nukurumbai kasun ciki yaga ni ga timme Allah ta kasa ga ni re annan mundu nu kurumbai annan muri wode nu ga kurumbai garin na dunga kurumbai hutu kurumba na bugu annan ya basin tan kamal me ya la kata adani anda ya garin ara warai bane warau hilli ali danya me ota Allah wa ya ga annan muru kurumbai an ca ga ya ni na muru kurumbai na ya ya la an ga ni ga warai bane kido hillo ke be nyawu ke ya kurumba da kunguru jaba maharshi wano ya kurumba ke me guru jade agar anyangara warai bane ali danga nyame amaga anga saga murnu kurumbai na yagi tusur warai bane ko konten amaga agar anyangara warau hilliyai ali danga nyame amaga oti shikonga matimme Allah wa yagini anjaga murun na yagi kurumbai warako hilli be ganan nan kaso ima burjere iwi battendi no haram pai ga sagina yagi ni ya kurumba kebe kunda gra hille yunanga saga walla ta bani ta nyame kadi wala diga men muhimmun no kanti burjal aha warahunna mislu alladhi alaihin bil ma'ruf aw honga yagarun kama agadangan honga yagarun dangani aga kama yugo kebe ga aga kunda yagarun kama kemme wa yagarun kada aga kama kemme wa yagarun kada aga kama mana aga kun pa kebe ga yagarun kama yagarun ka hakkinga aga kun ka kama kemme wa yagarun kada aga kama kenya ni agari shehim muslim ri jabiri hadisi ni nan talla fari kisuru ni ma farin kama fi kutubati fi hajjatil wadai farin da koy kutuban ni sharayin fi juma fattaqu llaha fi nisa'i farin ti ibu hakkanu allan ya garun kibarun ni fa innakum aghajtumuhunna bi amanati llahi agara ya garu kuragan ni yaghiti allan llahi dunya do allah saburamu wastahaltum furujahunna bi kalimati llahi ya garku kane daga gadan ti allah kitabenye Allah diga mai Qur'ana kanya sababu wannan ya garku kane diga inda gara ya kuma walakum alaihinna Allah yuti anna furusakum ahadan takrahunahu akum fakke be ga ya garku kamma an ta gutere an kompe ya garin nan maga igo suruti no hobe ganta dinanda aga hakke ya garku kamma in maga sere suruti aga saburan asire be ganta dinaga kada kenga ya hare ya gare nga ginya an gidan ni gonya gani wo sare ha bi an ko wani ya gani wo an kina ganta mun da an nayi go suruti kompeni magarudi ah kenya ni an kama fa in fa lina zalika farinti gelli ya garu mana kenya na sirri tan te ganka manga tan mun da sirre belli ta kan te ganga na sirri ro an kompeni dan ganta mun da sirre bellono na sirru ndan kan dan ganta mun da sirre bellono ya garu mana kenya fa dirbo honna dareban qaira mugriha qaira mugrihi kadi katu katune katune be ganti jobi ya garunga na kenya ida ga hakai wo kaso kadi katu katune katune be ganti jogi hore ganta bakka bogai ganta nyana koso i ganta nyana wala hunna irijugu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf aw ya garuku ga hakkan ne kan kaya ga kun kakkamma ya garuku ga warja gande i gandi denni hetu hadare na ga yugo bai ya hadisi bani hay gara kono da ngani igo hakkan ya garen kamma amma ga sirriti an kan ni amma ga sirriti an tanga ke bigan tan dinanda an ga hakke na yagaren kamma e yagaren ka hakke na an ka kamma an na igandi an na hetu hata bil marufi ti sari an poito ton ga ruha da mari munyi melada wala da ni ke betu ton ga ruma na fakan de na wala da ni ke betu ton ga ruma hetu hata ran na nya da ari hadisin di bahji ibn hakimi ibn muawiyah ibn haydatan al qunshairi an abihi an jaddihi أريك حديثاً أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا أتي ماوية ابن هيدة أتي الله فارين صلى الله عليه وسلم من ندوبانا بي قم فقنا أكما قال فارين تتي مهيجات أمتا أنغنا يجي أن يقين جغن وتكسو هيجا اكتسيتا أنغنا هيتو هتا أن يقين بتو هتا ولا تدرب الوجه أنغنا يغرين كتمغا كتيا قندي wala tukhabbiha maga yagare langati bunoni qaba hakilla arna bunoni nan to langa na maga ken kona ka maganya maga to yagare kana maga ti alla alla ganan bunoni wala tahzura illa fil baiti angane har guddu yagare na gudde nanya kompe danda bare na ba aga gal luwashe nyai luwashe lemmon nan maga to ri yakena buttume aga kanyari kadun kunnan maga to ri yakena buttume hari sharia ngara rite ko agarni makane suratul nisa'i bi anya garenga nan kuta gara ja itu be nuri ta gatan nan kuta shaura nga an butte kompe no wanya risere ma buwa sheka ka dun konna ma ka to ga butume loase dun konna ma ka to ga butume butte kompe ba ne adi ken ya gare haqqanya yi wa ken bire nga kinen ka ma wa kenya ni ke hadise e ke aya ari buna basa ma ga buna basa ti ike wa munda ini du yamba iya kenda koyiga munda iya kena du yambira mbo kebe Abdullah ibn Abbas atike wa munda ini du yamba na iran chiro londi ni du haram purundi ya kenya ghe mure koyiga munda iya kena du yambi ya ghe mure mbo kebe tipa sika Allah te Qur'ana di wala hunna mislu lezi alayhinna bil marufi awaya garun kada igun kama igun pakkebe ga yagarun kamma kemme wa yagarun kada igun kamma ti sariyana aro haramari mulla da tuinten donc anke ngamun danda timasire be kitanya kenga wakati su garen kamun dai na timasire kitana anga mundan na yang kengari rancuru di mobe anya keng kamun dai na ngari rancuru di kunua anga mundan nya kena nyambanda mozu anka nyambara anka nyambara kenya na dominya na umaru kieni yagare wani akki nan tay yang kena megeni abada intention kinte hatenti minte yagare tinta kine munda umar ibn khattab da kinen kiri na kinen nyamari na nyamari inti burebe ga kinen aina shi anyanki na gemunde na iranchiru lai yagare ngari umaru da igo mparani na igo nkoi yagare nga antatu iki na kena antatu iki na wana watiki danki na kena kena munda tina kia munda kese nena hata mkule na danki na kia nike imena andanki na ndaka yo igo maganyi ampirti paratante ngani bada anga irti irampirti mpastando ampate mmegante ampate ntiminte wala igo nusigireti ntime lake ni wala hota na time lake ntiminte antayankini anga yagare ndekunu anga tonyana anga ntamunda na tima bre kuta mugobe amaka tima bre kitana anga munda nyamba na mugobe yamba da kunduma hobe ga aka kunda ya garun kamma me waya garun kada aka kamma ko wali rizali alayhi na darajatu ma igu horo nya darajan na ya garun kamma wallahu ajidu alla ni kusunda na nyai hakim alla ni kita na nyai mana alla ni kusunda na nyai sirebe ga na alla gingon parasa ga na ti wanya ganga ta alla ni kusunda na nyai alla ni kita na nyai gani agari kitu be no kutu hintuwa na nyani kunde kwa birembe alla gati wali rizali alayhi na daraja kida koi ay fil fadilati fil qalqi tage mugundi igon pasu ya bare wal qulqi jikundi igon pasu ya bare wal manzilati yankanu kunu igon pasu ya bare watatil amri nyamar yembate igona ya bare ka yare anke nyana kine nyamari kanne batta me ama waje be kine ngata nanke nyagare batu makenya wal infaq nafaqan den ka gari go nyana yagare kam nafaqan na igo nyaka ma nafaqan ta yagare kam ma wal khiyam bil masalih nan cigiti yagare mpi surun ta mo hinu be no yagare cirun den nan cigiti yakin na igo nyaka ma wal fadl fi dunya wal akhirah fasamun ta umma igo nda yagare kam ma duna do la rasul fasamun ta umma igo dangane yagare kam ma fi dunya wal akhirati duna do la rasul kama qala taala irzalu qawamuna lan nisa allati ibunyani shikanu ngai yagarun kama bima faddala allah ba'dahu mala badi manisa gura allaga rafasamunta ko kebero igondo yagaren na wangana tuna hayal mami rantanya yagare rantanya ne mami tedangri shirika ne nan chali yagare rantan mikro ututiya salle khilli yagare rantan mikro ututiya salle sigindili yagare rantanya na jamana nyimmanke wana islam magun charali yagare rantanya na mirishiri yagare rantanya na meria arisel bukhari farati lan yuflaha qawm wallu amruhum umratu atisir sunta ganyene jama sunta roga taqe kitan nan ganya ganda ya garenya ga imankina wona ga hakre nyan kan islamin ko wote be no hawo jamane ndi ya gare suga prida mu mundu no islamin nya ganan ga kanna allahi am pakre ngari la gara ko tan lan tinir yo mal ga man ko tan maga wote ya gare da dipita mu nya gani maga wote ya gare da ta nya na dipite ministra mu nya gani maga dunga ya gare nya mera gunya ga no burusunu ni debe ni silami summa ni kartin ceria gare da tanya nan dibite a tanya nan meri anga nan yanda Allah kuda andal la kuda nda fare kuda waren ti jama sun ta ga ganye ne so be nu ga na ya gare ni manke donc i gunya titiri na ya gare kamma ya garu ni du tampin dina i gatti ni do i gunya na bane Allah ndai go hasa mun ta umar ya gare kamma aha at-talaqu marratan فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. التلاغ مرتين، التلاغ مرتان ke ayat dari bihaike keri silama gunjung wade hiwa nyinu na grindi silama gunjung wade anyi anganya kenga la harita nukami ta kame me Allah wa wala me na tuko haidu nukondi Allah wa sadani mana angana wara hai kati haidu nunchiki gatimene anna sadani andali ganda gada anna wara kata haidu nungana timene anna sadani makati ta kame kempe mai kota yenu hoti ya kenda tanke mpai anganyani nke maga ya gare awago ya gare bega ntakache awago ya gare bewa rantika hika ntanga la anti maga ka ya gare ntike nka nyana kamu ati ntuka nga la an haidu nga tinto nyamene na mutu nangara gare ya haidu nga tinto nyamene na mutu awago ya anti maga awago ya mangara kekibari ka kinya Allah faringa sallallahu alaihi wa sallam Allah rakyaya yang kandina kendo gembu ya karun kama higo kita na nyamaru nkina nga nanti ya warebe wurdu nga maga anna ya garencha gandano hundi kene tahilwa tahilwa nkina nga karadudu kutakana talfunu kukari wala gani warabibra songa hubi galenga na bibira na busella nyamaru nga kina nga nga nanya kengara warebe di haidu beri Allah ga utu tahilwa nikita da hillo ko ne ga timme anda Allah dan gogo Allah higa nya kenga wuto na tikititi suroi Allah higa nta warali danna nya manda ka kana waran nan to sanga na tai na waran na wuto kenya me Allah ri kembu gari na wara hilloi Allah ti at-talaq marratan warabi urdu ngam magan nya kencha ga na dikita tanu hilya fa imsaku bi ma'rufi ta hillandi ngana timme kita ya garen tirigi ti qairinga Allah gara nyamari na hakku be dabaranda na gandi dabari hada mari mulla da tuintondi illa da shirundi angan kawa kebe nyana ya garenda anna nyada au tisiru au tisiru bi ihsani ube anna wara ali danna nyame anna wara tisirun tawu tisiru bi ihsani nikanga anna wara waraibe angan ta lebu angana tawu nukusu ke ya gare burenya na so menni kai sereran ta marana nan to balla katta maka kenda bari anke mpajuga buga ita awara maga lebu maga waiba ahilla ndi shega ndalla ga butte murana hokina na butte muranda ga te siri hunni ke na warati nya waran nya mo sire na kenya ni garale hasan basari utirni tiala sirin nan qawire nya garen kinni koi atanya nya garen kinni sire sire be ga kanna allai aga na tikiti na tikiti bil maruf aga na walla na warabi ihsan ana warati surunta wa au tisrihu bi ihsani ube ana warati surunta wi meketala wa maratani khani kan ho kebe ga soni kara banda ngarata shiko inati taranta karo ya la kenya ni ba ay atalaq maratani ke ureni mania anti ya garenda ga ga jaga ware me anti ndangara o ta ga haidunu ngalla galla da ngalla na la da nu shikita agalla da nu ku shikita gendi imatume annimisi ube yagare minnimisi ube sirundi da rungiri ira hin churundi yagare haidu mun cikki mattimme ira rundi bane nike a ahalle gari kota ga wore me gari antin da kara ota na haidu nun cikki ta go kan aga kem paidu nun cikki ta go gari mattimme annimisi walla sirundi da nungiri gari da hin churundi aro hillo hitike ta wanda dan gongo ira atikiti ti gairi ngakitare walla anna warati ghairiya angara shikandin ko kota suketa mayigo tananda ya anke lanta ya ne keta mayigo tananga na ya gibira be kenga na kara ube kenga na wara agalla hinga me agana sa gime yani kurumbai kana ni kenga hanta kada kana kenda kada talagu marratan ni ken me angana tanya kenda Allah kani tabani ndangara tanu hindi ube ndangara tanu shiki ube ndangara ndangara ndangara ube anta talibu anta talibu anta talibu ke konte ne bane ke konte ne warai baniye fariki yendi baniya nyi abubakar ke ni kenyu konte ne warai baniye hadisante lu umaru ki yendi ane akon nenga gabo sorom maga umaru istihadun sabuda ada amran denda hakren cabuda atingira hi umari allah da tankini soronga hi godi i mewa korotini na kenta bononi mana Allah tangana yagare ngara na haydu no nyanya na lidda nyanya lidda no gondi tanki na Allah tadri la Allah Allah yuhdi subhana jalika amra men kida ngari soronyi me qurti kee keta ina busanta waraun ci kisukko huma meddi gambane no gondi e wara sey wonun ko mambe nge gara jate be ngari kee keta keddi gamme konne ngabo soron maka ndan ngara tanu shi ndan ngara konne ngabo soron maka sasa sire sugari yakke ngara tanu shi angati ndan ngara tanu shi ubendang randang garam magati men tanu sikya nga ya gare ke haramuna mo mai bor tanaga na ya kem pala dan tanaga yale ay anyi khalifa nga o sebanu kutum masori umaru da ke kite kutu puru diga me ke konne na lugo soro na rake wara wala sere su ko tili ya ken ra tanu sikal lan ta wutu o haramina ma ga mai bor tanaga na ya me umaru da kinyati siyasi ando istihada nyi me aro faren kallle do bakari ganyi kebe kamai intame giri diga jaban tinga ni kebe warai banyan ne oga kiyendi tunka nyugo gana ino akon nenga gabo jamane ndaga te umaru galle ke menyana agati sasa sire suga tili ya kengara tanu siki ngam kumanai puru soron na diga meke konne ngara rawanya na siasi ya nyani stahi ya nyani marai nyani menanyi kenga he Allah sariyanke anga na tanda wara sore gano tirndi anti ndi nyakengara tanu siki diga mbane di ube tabura bane nga sikira bane nganda wara tanu sika konte ne bane ibn urusul kitabeni bidaatil mustahid agar tuwanu me sogel li ticket diga medi majabi sugara kebe ko gara ko birambe atikebe sahante ngana kontene wara ibane ati serebe gana tindi nyake ngara tanu shiki anke ngusan taranya shiko ke tabane atalla gara aya kebe ko la tadri la Allah Allah yuhdi subara jalika amra anke ngoli tike ngaya kamu pasir Allah tira wara kunya hillo ya ninya jate ya pasir akan tatunga hirine kebe nyina ka me anke ngana kentunya tabane tabane gatigo tanana ya ke aya golli ni kendi kammo wodigan jahante angana tindanga ratanu shikyo ube ndanga randanga rasigira bane ngo ube anke ndanga rasigira bane ngo ke konti namma gawara ibane kenya sahante wala yahillu lakum antara gana ko nyugo kudangani anta khudu mimma taitumuhunna shayya anyimme gana ya gare ngara angara kutte sukine aro shiro hoko kine sukine angara yokke sukine anta diga nanna ho horagai anyi mmeanda ya garengara angara wara keta angara yoke sukine angara hutte surare antage manna ko horagai awara ada sundaka angara igu ngaranda ya garengara harisa andai yoke be utu ah ke tan kalle kenen kalle amma kari harasamu anga tanda wara angara hutte surare anyi mea kitengara na ure sukina sutoka mawa maga ho horagai illa nyakafa alla yuqima hududallah maganta ko nyagalle mo hilli suga kanu nan tagara ndalla gingen ci na garo menaba yugonda tu ikoro ke yagare gana to do me Allah gara hakku bekkini yagare ke kamay rantinya yagaren kanu nanti Allah gara ke go hakku beri kammo gana to do me lanti dabarni ke kanne ngana ra ga sunnaga ke kanu lanta ke hakkun kinni ke kanu lanta ke hakkun kinni allati fa in qiftum alla yuqima hududallah gelaga hilli gana kanu keta nanta garanta Allah hakun jigindine agaro menaga fala junaha alayhima junubun ta yagallem mo ko hilla kembire na fi ma ftarati bihi igana me magawasati kebe junubun ti akendi yigon da turan da yagarem pakun kin ne gadi yagaren da turan ta yigon pakun kin ne gadi anya aga bu yigon nyari ba yigon gati sasa nge gadi ndan kin ngari mo kebe woran ta gato ko yagat nge dan kin lan ta nyana yagallem mo ke ya woran ta sabati nge ran tan kin pakun kin nan kin lan tiga pun kin sasanke garin putte beran din putten chagin annanda yelli gondo ya garin anake mukeli agara ya garin putten mutun na sagai aga daga bashin tai itinike ar al qulu duma ga hobe ko fitu hinun de qulu un kadike bashin ta kamma igana ge mu hohori anya ke tai gonga ra putte beran diga ge mu kenya riba a aga nanyi hobe gan loga kinga ya ge mu kenya riba hobe gan gaba kinga ya ge mu kenya riba bashin ta ta ya garin na kini gonga ndaga awakem mugliga yagaren kha gana barai goma atin taka munda ati gonda ngani sasa ewa angara na gure beri ninke kone anya ku antaka dingi daran taka nyana kiran taka mpaku ji ding sasa angara na guru be nurin di anna gurum pa indi kina ngani ngara dunu gon tay go ngai gana ke mukere go ngana dugo tike ananna guru kura gana wara dunu gon tay ke wati ni kira no kulu duma gobe basin take honu tike aya yang kasababu sabit ibn qais ibn shamas akenya kenya likati Allah farina sallallahu alaihi wasallam ati farina ati sabiti ibn Qais haide ati kema jikku sumarai iga legunu ti jikku be dunadum brendo dinan tubi Allah kanna nyani mu'minu nyani imal legu sumarai ma jikku bure sumarai aji kunju sire nyani kama ganta ike yonki kenta bunda ike gawa kanna hi surun Allah ma islama ko halle yenye nge halle na nya islamia sere ngam pa kuntim mandina wasruna ndankil lanta suruna ralanta kunkin na kenne surun Allah ko islama ko halle iwakanna kenna sasa inta bunda farenti sabit ibn khas farenti ya gare kida aturudina alayhi hadiqatahu bo adani sabit ibn qais da sarandinga nya ina huntenya nya yagare ke hutte faranti yagare ke da yala garan na hunte ke berande hutte nga ngana hunten cha ga nai ba yagare ti yabo faranta na hunten cha gai ati sabitura awara wara ibane sabitura yagare ke wara sabit ibn qais ibn samasi qani yagare ke munda mosili watuni me hara ga nai yagare ke ngara to tere da halle saganya di farinata aga makka bako sabitu qanuyen akatta ke yagare yagare nda sabitu munda ikhwani yagare nan barai go lebu heti denjuru heti ke sabitu ibn Qais hay arjanna dun kenya sabitu ibn Qais ibn Samas arjanna dun kenya farinda arjanna dun ko ko na jikke gelinga ma mungu mpakrenga ma hoy aya kebe ga yanka nanti kama khannumutu Allah farin kannen kam sabitu tari kompende atike gollumono agati serebe ni kanne mu tolla faren kanne kan mangollu am gollu nam magal gabu non ganta seda sabitu tari kanda wawono atike gollumono parce que ni sera ikiran tabul bije ike ami hankan jihana ke gollumono faren garab bitonya gamangare ati man ninga nyanga ganta sabitu ngalle ah itike leke aya ga yanka kenta gunu nam wa de aya kenna dikay gollumono ati madaga gari ati sabitu ta tanke ni ar janna dun kenya am gollum magum bono anke nyaari janna dun kenya me yagare mpay ga baraki ay me yagare ke ti tangarinya abinne nangarinya ngani ti ke yon ken tamunda farenta nana gun ten chagai me duna gbarano dina no jikundo ho hore atiran tande mun to atti mantenya aji kunju sirenya atti mantenya ikke anta hi sun la ngalla mu munda islam ko halle farenta nana gun ten chagai sabitulina wara sabitu da wara Negwa nangana yagare ngara yagare su walle su banyati garantu kwa khalisi nyaga kinanga ngara yagare ngara walle su banya kemu godi tuwanu ndigancha hante kengali dampiti haidu nushikiare haidu bane haidu bane anya gati yagare ndake haki kininna ngara gara kinanga haidu bane ana kengari yuwati nikera listibura alidda hitiki itinikera listibura ana haidu bane ngari una atun nanti anke lementa anugondi kem paidu ganangari ta arwaya gani gota nai istibura anyani kai yagusu ga guruja ube yagusu ga buguti jonkonya tugare nya gara huwa kina nganga da wara kuntu kallen haidu bar istibura anyani walle nya ni kem birenga ewa alidanga me kuni istibura anyani ala donc basin take toanu da mensore ya keta ya na keta ya gare ke ya ganai duma ga gobona ngawo annam putte ke bani araga nai ba ube awadaga nanna horaga har hobe kai tam putte honu tan nam putem pakem bani araganay honu ta wada ganan na horaga hobe ga tuwte ngati wayna allati fala juna alayhi ma fima aftarat bi allati junubun ta gai agagana ge mukebere nam ma wasa nyati kebe junubun ta gai aga hutte mure junubun ta gai hutte pakanya gani junubun ta gai aga ngaba hutte na junubun ta gai kenya ni diga cha bante ma maganta tuwano nti adabu ndo jikushire ona hai gella ganani anke nyagara muruna yagare ngaran nantana haqqi saganga anna wara kempam putem pakena a gella ganai yagare nyagara muram magan nantanni wara iwa hokkinna nga haralla waddangi nan putem pakena kany wara inga giri danke nyai anke nyagara muram magatana ho saga hokkinna nga nga walla anke nan kempam putena ka gella ganani yaga giri do yagare nkara nyai allah ho muruna ho be gampu hutte ala ada bunda ala hala shirin nika kempa la ho wanga danga putte ni hak junubun ta kai aga ke mu hodi na mi wasa junubun ta ki ne lawa dabar ni ya gare lawa dabar ni tuwanu ma sare ta nai mera dabar ni an kan ni sare da ya gare gibarin qari hanga anda tu ya gare ke hayi go ma fashiri nyani silami sare ha aji kuma ni ya gare ke awatoro no ya gare ke na to ga ma su awatoro ne ya gare dinana anda ga katti garin anti idan am pawadan pinun qarhinke uban karasadan pinun qarhinke nyaringa keego daga killenga mo be anga mabbo keego magaso awar laga nandi nambuno dili sasa nga murno yo ma kenna buri haqqi hayna kinni go ngananga awada awada sire tanana duma go be nyaya garenda anga kanada ngari qatar wa dina ndi ya garen mulin kai mera wa dabarni andal le nyagaren kini hoy andanga ra mali tretin ube fashiginya ube anyi allan jire me asanse awakam mano ube nun hoyi dabar dina ndi kube gantadi akhibarin man konta sehe ganta sirono arawa allah wa khillin nan tinkan dille nyagaren kina ngare me sasa an pa junga na bul hakka be akonga kinna nga anna ya garenga anna kina ya na ya garenga ra kisura gemme arawa gillido ya garenga gillido kina ra gillido seleta na ra gillido ya garenga wolina na magwa sai ke dabar ba tilika hududullah allah ti ko ni allah gingunga fala ta taduha kama ya dade yono ti kembrenga titilika hududullah fala taqrabuha awarin ku tilika hududullah fala ta taduha yi gono ti agananyi nyamari ganne nyagani allah gara ganya mari nantana agana hi gonya allah gara ganya mari nantana hi gonya boyere nga watin tilika hududullah fala ta taduha kiyanin ke allah nyamari ganne nga kara kiyanya kama gaddanga ya kamaga dangai maganani ewa allah gara hui go kabaga maganan timaga kamaga ke hi dabarinda harama ga baka bokenga na irina tinikenda tilika hududullah wala fala taqrabuha kiyani allah gingunga kamaga tintai rafamu ne allah gana honya harami nan ta gam maga dabari aganan ka bana kenga watini tilika hududullah fala taqrabuha kene allah gingenya maga tintai maganani allah gara ga nyamari hi go ta gana nya aganai shehna gara kin daga magadanga tin tilika hududullah fala ta taduha kiyani allah gingunga ga magadanga ha oman ya ta'adda hududallah sirewe gana dangi allah gingunga allah gara nya mar tanna ke be nyanna cikin ko be andangi no fa ulaika hum jalimun kun kam manunya ni tonya undang wa kita andandu na sa hakani tonya undanga na honya Allah garan ka bakibe angama angana ho anna ho nya Allah garan ka bakibe angana nya antonya mudi agaran nya mari kibe angana baranya nya antonya mudi to nya unde garne kusuwa ha fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra فَإِنْ طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ duma ga goben kibarin lota wada ya gare na muru kine maga na jonko kine na wara me aga nanyi sababu ngano de aga nanyi bashi gano me ya gare nkan kina le halan chireni anke nyime yonki nga munda wa munda bashi suntano soro na nchurugu surugu nanti keigo ime maga toga maga ina nchurugu surugu anna wale mura maga kenta gemanda de farenti yirenga sallallahu alayhi wa sallam ayyuma imurad فارنتي يغرو يغرو سالتي جوجها تلاغها في غير ما باس يغرو يغرن انا مورانكي نا مغتانا نغران ناني باسي كانتانو فحرام عليه رائحة الجنة الجنة تمين فراماما كيري ابي داود يغرو يغرن ناني باسي كهي ضرورا تانو سبب سنتانو نا مورانكي نا مغتانا نغران كندوما فارنتي الجنة تمين فراماما لنكو انا دبرنا ناني باسي نانو bo birembe Allah gara kulu un ko do maga gobe arawara warai nga yanundo mena ba kembre nga Allah hayrini sage kata warai nga warai shikandike amatalahu maratanin ko ba ara do maga gobe lina ga do maga gobe nkibare nga nyame Allah hayrini sage kata warai shikandinga Allah ti fa in talaghaha gelang nan nyakke ke warai shikandinga kita warai hana haida nun cikin gonda anda sagan wara hillande hayda nun ciki no wanda anda sagan hillo matimme ba Allah tikita fayin tallagaha angana wara shikandinga kita fala tahillu lahu ya gare ken ta daga nan ken dangani fala tahillu lahum min ba'du yagare kenta daga nan da kewaren shikandi halle hatta tankiha zawja qairahu magana yagigotta na hubiran ganta ba angana wara kewaren shikandi kita yagare kenta dan da kewaren shikandi halle manda yagigotta nai ken kadda wara manda yagigotta na hubi dan ken ganta ba na fa in tallagha aga yagigu hillandi kebe igu kurumba kebe ken ngana wara fala junaha alaihima junubun ta yagare kere adi ikina kasekei anye taraja inchage yagini mei yugu hila nikida yagare ke ngana saga wala junubun ta ke yagare keta adi ikina kaseke inchage yagini mei kasarati nganu injanna anyugima hudud Allah ime gana dankana utai tiga nasaga yagini mei rawa Allah hakunchi giniro menawa agana tum nanti ke yugu hila ni yagun palle anda nyaki kenda saga yagini mei Allah gara hakku be kuna da anka malla itin mani hakku be ga kuna ken kada anken kada dangani hakku be ga ken ka kam makatta ken ara itin mani aga gana dan kana wutike junubun ta ga ganca ga yagini me watilika hududullah Allah tikwani Allah gengunga yubayyinuha li qaumi yalam Allah gi bangani sonna ku be nuka hoto me kedan ke yagu be ga ni ke kundu duma ga ko ya gare kedan ke yagu be ga ni kundu anya yagwai yagusa hantene anya ya wa ya musa hante basiga adomi dabar ni irifa ata domi ya kenga ta agara ya gareke wara ya gareke daga ya igota nai hadise kenga utui menga nariti puro agana fahame kitari ani Aisha radhiyallahu anha nari selabaka Aisha tu kamanenga na dunya baka mwa قالت دغدت امرات رفاعة القرجية اتي رفاعة القرجي تي ايقلو الله فارن كما وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تتكن نيكر ابو بكر يو الله فارن نكوما فقالت يغركتي ان رفاعة تلغني البتة اتنك كين رفاعة ادين را وري وري بيغا يغرين كين كتن ميبيو batanike agaran taka mutu wa inna Abdurrahman ibn Jubair tajawajani me akenga ni ngara batatu warenga na wareke nyanga kutiba kai pew Abdurrahman ibn Jubair kende nyanga wa inna ma indahu mislun hudubatin atika hobe ga ken nuko awago irame ngorbora angana raka wa gajatu hudubatin mi ngili babiha ya gareke dambe be ga kundu arayu go kahuma me kundu huduban nikia ada igo kuma men araga kundu aga naga hakuto mana igo ke igo agun nago kundu na hanta aranta ya gare haju surunu kwa ana go ira menya ngana ira men kuma meta aranta ya gare haju surunu wa Khalid ibn Sa'id ibn Asi bin Bal kenda ni Khalid ibn Sa'id ibn Asi kenga laqena damu ya jana lahu kenda ni farem ma urdun kini kenga tallo fa qala Abu Bakr ti allan tanhi hajihi amma tajhar bihi bayna yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar ta ganta kai gare ka bana ga kamanna ke benya allah farin mure kunda na ke wara asa abubakar da ra gare ka kamanna ke benya kunu ho sha mun tanya ne aganta kai ka bana ga ina ke benya allah farin mure kundu ana kira kai sha mun fa ma jada rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta basum farin ke maho ho ka munya na farin ke nyima munya ne ta amaho ka ho ke na munya ne ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم برين الله فارن تكسرن ما فارن كم ماتي يغري كرا كأنك تريدين أن ترجي إلى رفاعتا أتوقع أنك نعم مندانا نشاك كتا رفاعتا أنك نغسك دا كنيا فهم أنك بارين أتوقع أنك نعم مندانا نشاك كتا رفاعتا لا كلا انتنيا نادي حتى تجيغ أسيلته ويجوخ أسيلتك arantanya na de fonna igu kurumba ke banga ya gai ananya gente mwa ankana ya gente yedi ga mure ni mani parce que ikunyi ya gunwa hi ke su ranta de tititi awuri ani fo annan cha igu ken cha gudanga sakallim ma gube anke ngadda ga men kita ake ngadda ga men kita sire ga nan nyaki kenya gundan be ya asauda ga sakallim ma gube igu ke da daga men kita anke da daga men kita kembire na kenyu gundan be ga nan ranki na rawasa ga nan mutu kanke mpai gara kemu ko kibe ko awo ke masa gudan kinga sakalle maga ko gara daga men gidara tanya Allah ntasa gane kata anki na ke magana me ya ganya tumu wa hadisi tanari ke ya gari ndambe sirebe ganati wa palan ndabarini anga to akawanu aw ya gari la wa dabarini wala wa dabarini ya gari ndo iki na nan nimisi kata me waraun timme shiko irantaka me utuwa kama ya gigo tanai ya gari nati wanda sasa nkewa mundukia ya gini igo igo adanyi igo igo wano kinkai munda mwasiri nga ya gina onda kwenye onda kasunya naga jami ya mkote ninyo kumkutu nga ninyo kumkutu andi mutu ya gari la wake kono ha igo nkai mera wanyana adu ya gari nga nani misikati me mwoye ntai adu serena gemari menjangera wanyana anya kekendatu anu misikati nga ya gini kaso nga wala nasaga utu ube kuhili nga wala nasaga utu akana girido ya gare nkara ya girido yuko nkara nga wa farente anke nyugo kebega ya gare nyagini puru na dengendi ikina da farente irenga lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimuhilla walimuhallalu lahu anke mbega ya gare ke ya gine puru andaga sherida langantenya anga ya gine puru andaga kebeda akakama langantenya antadega na shilama kunchari ya ni ora kenya kusere summa katiwa palam kutunuke shilama kudina ni tangala kutana ewa apa langa har jamane ke sasa hara madalla sun bazo ke rakamure ya garedin tirmi nanti ke kina di warata nushiki ka animi sidia ayon kin fego nan kuti dia yi hay ga tira ngani ti go yi go warini hay tinya gi ken ngai ga na ya ken ga koye me ina gajan en kutai yi ke rakamu ke hindam be abi millaga yi tirndin ni bo tidin ke koy nanti illin ke tirmi awa nti haramu nyani ampa kire nga maraga mugobe Allah haramu nyani antakem maga dungel lenke maga dungel kumbade silama un chari anda haram serebe ganya gini puro annanda ganki nara Allah ngantanyani aganya gini puro annanda kebeda Allah ngantanyani awa tadanyi igayu nki maraga intadi intaru nari lenke intaru nari kumbade anya mantanyi hake intadi maga tabare awa harike jamani kenu gondi sasa harawano warinda kwa taka ma igu suga me dabari na nchago tanke na yagare nyagi andaga iki na kasenda kwa renta andaga ni te isil mustaar atana kwa digenya sirenga na digeli lego tali isu kwa mkatu nasagi kama ngari ata adam misa dikenya na wandi yagare nkatundi na digendi iki na da warinda adam kiri kenya anna kwa digenya ube jagampare ube gumbo serenga serego gumbol logo no nalla wari nanunde adika to wanasa ga katta atando kencho ba don warno tanga warno kisanta daga na angana wara anyagi shira islam agun nyago sahante igo kena ya gareke kanun na ya gare na igo kanun angan ne peti gare na waran ken na wutu ai ma lingara ya go ga magge mu ken daga na wara tem biren daga ga na ke magara sa ga ne katta me fonya ya go sahante ne ah وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء جلا أغنى يغرونرا فبلغنا أجلهن إيهاي دونون تيكي كتم قيمة يانك بس كيف بلغنا توسرين دانون يغنون دغداي يالي دانون غتينتو نيامن قاما نيامي قاسون تيكي تينتو تيمنا ماتيم هاي دونون تيكي تينتو تيمنا قاما تيم اتينتو سارين قاما سار فونو راكي بلغنا نيا تينتو نيامي honu gati ay aya ke koni imu go sahante ndita fa balagina ajala hunna isratin ga timme me atimme timme no gonde ka kemu tinende sagay daganda ahmar bun hambarin na kenya kam moy kunda kenya kenga haydu nun chiki hayda shikandike horen chiki kama yam hayda shikandike horen chiki peune kama yare maya kiyane fa balagina jallamuna ahaydu nun chiki ganatimme kayare maya anqi awa allah tikembere nga kitab fa muskuhun nabi maruf ken no woni katta ga yankini allah higanya kenga autu awture katta ga yankini anna tigiti tigere nga aru hadamare mum la da shuru aw sarihu hunna bi ma'ruf wala anna warati khairi nga aru hadamare mum la da shuru tuwanu ndakya sahandi ke fa balagina akoi ko ni mokri haydu nun timme la da ke timme khatim mai be gani harisa tanne kinanga alla ga wutu ken noni haydu nun ciki timme ga mayam katta ga yankini awtu wala anna tigiti ti khairi nga wala kenga yam pa duganta awara anyanki anna warati khairi nga do hada mari mulla da tu inton daga yota na maga ana ya yi gota nai aya ke manan nike wala tum shikuhunna dirara litatadu ka kama ya garun tigiti ni toro pura ganya di kamare kama ya garun tigiti ni toro pura ganya di kamma aha ashin na gunun ciki haidu nun ciki timme yikuti pe kama yang ya garen kubarin dia tike haidu nun kuti lenke de kima yang tiro oti gonda ewa ampa junga nyakke nganta wudu annan ciro kata na daga tisro e ubanga awallan na warati gairiya an kusantara wudu kanke ngada utalla nyini hetina saga niro no tanga suro na dare allah nyini ni na toro na de basiga ngato wa haidu kiga nanya na daga nanya gi gotana me na saga niro no ka hay to kin ka ke tora nyakam anna liga anna degu an aya da na kam hara gana na hanni waranta ka walla maka kata tanga to nyana an aya da na kam allah ta ma kin da bare dai na ya garen tigiti tandu ma na saga niro no ya ngana tigiti tandu ma ti tora nden ado na nyada kam ma kam ka kenya wa man yafaru zalika allati sirabe gana kenya faqari jalama nafsuhu keben dan kitanyi mandan to nyana andando tonya ti junubu nyange ngare adonga yada kamanga maga wayada nakama wala tattaqidu ayati llahi hujwa kamaga alla ayanul laga ninya sangata hoy alla gara kebe ko ayan din nanta kana golle be nyam mobe kadanya kunduma me alla gara kebe ka gara ayan daga na barake nda barbe aga to goddam bini ken ni kenga wa gara alla ayanul nya sanga homa kamaga alla ayanul nya sanga homa Allah gatan nan maga ya garin tigiti na toro na nyada kamma maga sangati Allah aya nun an ni nyago ke aya bega yang kana ke golle harama ma kundu na ke aya nyago sanga ho na ke aya nyago kafu anna ya garin tigiti an na toro na ya dana kamma on changati Allah aya ma Allah gara ke kabande be nyaire an dambe da wa on changati Allah aya na kama sangati Allah aya nun ma donku irwani hadamare min nan changati Allah aya nun kai kafira ko nan changati Allah dina nga kafira bunyan Allah gara sharia su yang kanni nan tolen ta wuta nan changata e kafira bu nan changati e wa komei goi serebe gara Allah dina ndabari na faren nan ke sunna na ututi Allah yi agara sunna ke comportement nu to ga dina ke golle so iti Allah yi an gara sangata ti ken ta bunyan ti pasike arake dina uta ke daban nan kafira bu ambu silama bu an gara so yi sire ti Allah dina ta babunyan ambu silama bu ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهليهم انقلبوا فكهين واذا راوا قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون سرو بينو غنا شانغري غنا دانغري مؤمنون غا تولن تا غنوتي مؤمنون غنا شانغاتين مؤمنون اني يا غلق يا دوري ني سو مين بوغان يا دوري ني نينم بوت يا دوري anga soyini mu'minin nga nan tolen ta hutiya ewa Allah ti yawmal qiyamah kota mu'minin ku ga iwa kembre nga illi nun kamar janna no woni ga kafir nun payni ga soyini Allah da nya kafir nya aya Allah ga ringa al yawmal ladina amanu min al kufar yaqul yawmal qiyamah kota mu'minin ku ga soyini kafir nun ma Allah hay ga da nya sire su ga soyiti sire sire anga ne ku sire ti pasga ada Allah dina kyawtu anna inna nawuti ti dina kenya nganya nan choyiti dina kenya nganya an kafira kuno kama sangati Allah ayanunga kama sangati Allah dinanga kama sangati Allah dinanya nganunga kama soyi Allah dinanya nganunga mu'mini yagaru benu bara dampe mutu iganai dangi na shagandi igi ya goma mmi nyankiti na igi ne nem bugandi ne ya hoy meni du to tangari ke yokukulita awitu kona annanya gunte ga yanta honga sotro magumu jamane ke ganai yagarendo dampe ngari gotron kama igunu na witeshi nya utukata igo iganangari silamin chaurandi anda silamin nyiramu muto farinda ngu sunna nyiramu anyiramu ngancheli nyalempa lanku unenga anka halanganga ina witeshi nya utukata puru iganta dina mundata mali iganta dina munda gara dina mkone na dina ntungu mkone intahara nyangana munda wasirishu kwa kundu manga sale suru sume sui na hadamare mkone tarake dina atabari ube ke dina atakumanchoni ya kafri nyana Allah hajuntancha dunda chumu amma ngari malenga ke salla gabedo ke sume gabedo ke duamu gabe ille ngana karuga duamu be nyana ampungu wa kamyunu mani mehakai jahabu ntia sallu kunti sipase makama duamu kunte sipase makama hosirunyangu kunte sipase makama yaike hosirunyangero ke duamu gabe mesu iso ndo mengu mahoho koni ke dina tomungai ankafira unwa kama wasanga taala ya unwa wazukuru niamata Allahi alaikum kasimme Allah nemanga agakama wama anjala alikum min alkitab aro Allah gara ke Qur'an be yankanda gakama wal hikma taru farin fadisu ya ijukum bihi Allah nakamma naga waju tukoi Allah wai naga waju tike Qur'an ai Allah wai naga waju ti farin fadisu wa waju ndende mani ai na hi ko serera diga me ko serera Qur'an ando hadise angana ke gollenya ke baraje wanda angana to ke gollenya na ke yanganga ta wanda kyan wajin da wattaqullaha faqanu allahi Allah gara ganya marke be agananya Allah gara kebe kaba ga magana tugunu wa alamu anna allaha bi kulli shay alim agana to Allah wa huwa tuha huwa ganya na Allah wasutu yawmal qiyamah ko dan magara be sutu gi gonde na ba ha wa idha tallaqatum nisaa fabarahunna adalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf dhalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا تلغتم النساء جلغنا يغرون مرا فبلغنا أجلهن إسرتين غنيا مبيو كتا كيكن نسرتين يمين يبيو هاي دانون شو كتيم يا يانتي قسم شو كي أغني تيم يا مبيو أنو كنتي يا ساري aga na yagarumara iyali danga na nyame falata adulu hunna walinu kama ku yagaru kaba nanti ntaya anyan kihina ajwaja hunna kama ku kaba nanti ntaya gani kina hu ida tarado bainahu bil maruf jalli imme gana dunge menaga ti sharia mpoetu intenga aro hada marumu la rasulu itike aya ghaira hillan nanti ke aya ghayanka fi ma'akhil ibn yashari al mujni wa utihi maghni bun yasar li mujna ak gida nyagare tike aya yanki khibare nyani faqad aghraja al bukhari min hadith maghni bun yasar bukhari nda buani maghni bun yasar hadisen de annahu jawaja ukhtahu rajula min al muslimina ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adi gida nyagare nyugo ara kenya yaqindi silaminuma silami boy farin kiyeni fakanat indahuma kanat yagade ki ga kebe nyana yibo ke maga ara ke mu che nyama ba summa tallaga hatte tiligatan saga yibo kira wara wara ibane lamu yuraji hatta in qadat iddataha wala kembre nga yibo ke maga yagade ke saga ndi mali danga nyama na maga pe wa hawayaha wa hawaituhu wa kembre nga yibo kira yagade ke khanu yagade ke khani kina ke khanu summa katabaha mal qutab kem palle igo keda yagare kem mundu kahinu mundu ndanu kutuma faqala lahum ma ghil ibn yasari tada ngani ya luka'a ibn lukay kawuye ke kawuye lemme lukai ne anga tini fontu ambali ke fontu ambali ke fontu ambali lemme ke akirmatuka biha ngeda anda roti ngira nyagarenga wajawajetuka anda kinanga na yagindanga fatalagituha anda kinara wala terje ileka abadan akhira ma aleka ammu ke kutte ke yagarenta kashagina kata قال فارم الله حاجته اليها وحاجتها الى بالها الله قد ايغون باجونتو ايغون باجو بيغي يقنا الله ركنتو يغرين كا حاجو بيغا كتا ايغون الله ركنتو فانزل الله الله رايه ينقدي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم تعلمون فرما سمعها ما اخلي قال سمع لربي وتاءت ثم عاد فقال ujawiyukan wa ukarimuka birembe maagi digara ke aya mugun atinda allah digame mugun ninkama allah bataha ada ile adi gira nyagari mutu ada sagai goma ata hainda ya gindanga ndanda rota asaga kinai wo allah na nokenye awali numan to munya ni serenda nyaqyan allah nyagare ngara ube ampo ya gare awola unnan kenyama alita nyame ama wutu wote alinda ngana nyama mgahari ya warai hana warai hilalu igu mkutunchu mbana igu mkutunga munduru mwobe aga ya garencha age lungunara aga lingoi ya kenda atiwa mundana ya kurumbe anki mwoli kenati nkewa kadisha aga sa gene katange Allah taga maga kenya Allah haido kenya maga keda bari jali ya garunga lidanu ngana nyame iki inanugara muruti wii munduru kurumba indi ya gi isu dungeti ya guma yagarin dunga inchage yagani kina kasike kina kasen dunga inchage iyagareke yagani aku kungoli numbangi kaba kamangi kaba nanti inta yagani tanki gati wa yagani me ti marufu ye wa Allah haqqin chigni do menaga iwa hada maryamul la rasulun chigni do menaga imme ga dunga tiketi wa sagani yagani me anke ngoli maga kaba kila koi nanti yagun karantanya na wali halle kenya nufari ngati la nikah illa bi wali yagurantanya na wali halle Allah ra wali nunga si halle mabu yereketa amma kai kaba ya miniya zalika kebe haike kundun kan laga ga nya maritai yuwajibi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir nashrun ngadun tikewe ay sirebe ga tongondi agani ti allah yarko tan laga re na kama ngadun tikewe agana kiya dabari zalikum adika kiya sunun tin na ga dangani wati haru kiya ni honga ga ga sondo mu kasundi katibi kiya sunun tin ni aga ga bakka junubundi aya shirin ni taga sondo mun kai kadi wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun allah na hoto ga ku ta hoto kaman gora kallam te ke aga hoto ke mpun to aku ken wonde ko ganyi gara me wara aga ni nimi sindi kata me ni kanu ni me karta tata i me da to gari rame mar na kali saga me ai gon wonu ga na saga me wa me raga na de ai gon wonu ga na saga me ya gani ha antama tamanya kencha guda ngani ame ngananya ii menu ga dunge inchage me ti sariya ngalo gheri na kama kikaba hao kungoli numa kikaba haa wal walidatu yurdi'na awladanna hawlaini kamilain liman arada an yutimma arradaa وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ke Allah kaman gora kallamunte hinna nan yani Allah te hadamare men adinan charnum pilia Allah wa hinne ne komena dinan tan charnum pilia amma rikhin nu kuma Allah washillem munda yushikumullah fi auladikum li zakari mithl hajji al-unsa li zakari mithl hajji al-unsa yere ga gari Allah hayrini washi nasarana ya gari nyamari annan de men chudi kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam ko tay jihadu yi goy gara jihadu nyan nan duguta ko moragan to ya gari gori awatter ne do ko monna ka to ko moragan to na kai jaga ya gari kire men nyan chankai aga ba ko be serari re men ko moragan to kuna chaw wadi re men jabati ara amali digi jimenga ni kombon ti gara kande karma farenta munta ya ngadu sebona ta ya ngi ke ya gare gati ya atiya na ke ya gare ra wa dungani dan kirim me utuna seri imbende ba anani ga aga she wadi hara ga masiri imbe ke honta nya iti kenda dungani dan kirim me seri imbende abara pura ga hinna agara murunga mugo kebe aya ga mai ho hoy katta ga ngadi kenda dungane ke seri ni imbende abara na she ndore awati Allah wa hinne ne ko menga dinan ta ke yare ga hinne ire me kem gobe Allah tire wali walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain Allah di shugunda na yaru igani re mun chugondi sino hillitim mante kamana wala kallamu tinda tu yare ngana warlai ngaganya na umay sene warai nya kamaille kareba yare ga yugura wa wallina to ga lem me nya shugundi lem me kenya na kam Allah ya gari go wallan nan lemmen to kombo ya la ko ko ga nyana mbo bi ani wa i go nuga lemmen dum bem partini baka kombo ma lemmen tara ya gari ngal lemmen partini dole ni lemmen da ube ya gari ton don kanto na lemmen tara ko na de ngal lemmen fay ko nyana kundo de la ko ngana me wara ke lemmen ga be ga ga na ga kundo hakka nyana ga da ngani wa tu kullaji haqq haqqo Allah na haqq me so hakka nyana ke na na lemmen parti may may gonu gara lemmen ki tem koso may gonu gara lemmen kun kem pokoti anda da anda ntana runa ku wara uno qur'an an karam golli tay Allah ti sarana ya gare an kabe ga ware lemmen ga an kombo nga anga sugundini an ken tarana ya gare na lemme ke sugundi sino hilli timmande lemmen ga sugundin timmay ni sino hilli ay qawarni kane aga dana gemari nan ta wa hatana sino hilli mekane basin tay aganda ke mari ke lempaso ke ma ho go kachindi hai foken chugin nandange sino hilliya bashi da ku ngar mi kan sugunda na yagare ni re men chugundi sino hilli timmande yagare angan ki na magawo alle men chugunde ngaja banga hare anta tugene kendi wani kinanga na ka ke benyanan kam maken ngasanda tugare angane kinen kachenga wajibi nyana annalle men chugundi tugare tanda dugarenga yagarenda nuko kebe kinenga na anka waraketa angare menchu gundini anga dunga anna sugunde ga ho anga sugunde na ga ho anan peto hata anan na ba dolle me kebe ga suginan kombunga kencha gura anan peto hata anan na warni kami anga na tiya yanta sugunde na ga ho yi metu wade na warni amme su tu wade ngani kebe nan tuwa sarana yagare sugunda na yagare inire munchu gundi sino hilliti mande liman arada an yutimma rada'ata me kishino hillitimmante heti beswade keni serebe ganara amuru nantiwire menchunde timmandinya yagarebe ganara amuru wire menchunde timmandini attimmandi anna suguli sino hillitimmante me hobe ga makella amuru ba angana ti sine imanga hatanaga anyi megara tolle mem golli sine rawa karne kombanda hata hobe ganara amuru na sine timmandi e wasugunde timmandi sino hillina dantenya kino hillitin mantiya walal mauludun lahu lemmen ga sare ke ga beda lemmen chare koda habe silama won chare anda lemme kini habe ay ja lemmen ni habe nya galle lemmen to gon kilen ta misenna habe nya yi lemmen to gon krinden na habe nya ka woga da nya musala haymena ga no go hanan no go hilla habe na atqura no go shikandan na to go sagen ka ma ga na to go ri shirei goy basin daike lamba gun chariya musalahani meken ananya aganani aganani musalahani gemmenga maradi lemmen pabati nyimme anin le munju tokorana agunti ay lada nyani foke tankini krasai urdun tagama ha benya honi remuma akana nyamme soore nyen wordun tagamba ha be nya honi remu wala mauludul lahu allati lemmen chare ha be nya da atugon kille ta misenna yai atugon krinden kibare na yama aya na tugoro ni remu adan gena gemare kona gar hakku kina ankana tugoro kui bashin da kama kaga nani kenga henna nya go ko allah sare kutunte go agani masronga gajada gajanyim mentare da aya honi remu ma hobe gani gallenya musala hay na kebe kina ga kota ba gana tugura hobe gami gallenya musala sharia ni kina ya ile wala al mauludul lam lemme ga sare kebe da lemme baba awanga kamma irijo hunna wakiswatu hunna bil ma'ruf ya garuku benu ga gare munchu kundini agani nafaga ara agani hetwa ta ti sharia mpotu ndengaro hadamare mulla ra sire kenanga kamma angana ya gare wara galle menchu kundinanda yagareke hetu hatare nganga yagareke nafanga bil marufi marufi kes ni kanga yere sariya ngama huhuri haqqiru huhu osagene kati haramore mun potu itenya sonin kulla dandi ola dandi kebe galla dando mo gati sire ganai kelle meme subinde nanda ngani tomu kasusu ana faga annan kawa ujunu karagi kinna ni anna faga anna ujunu karagi kinna marufi kini kenyai ogo tu intenya igato ho tu intende hana mare ma gundo wala dandi sire gana alle men chu gundi nanda normal ma aitu hata de grama salle su annan kawa kompila kutunai marufu nyani salle su kompila kutai eto hata rike sa gane katti kenni oi men la rake be tu intenga no ma warja gande na ga hande aru eto hata ne asa gane katti kenni aru yugo nyi meshe ko kenya na lagati la nukallafu nafsu illa usaha ngenta yunke walla ho yanche ke ganta ke beride gelli gana ti gam marufun niya o hada man illa dan do hotu in o otu a gon koni di kelle mem me gana shugini serebe da qaso sanna tampile ujina kinna ide e ke go gani korintenya akella na ujunu tamme da qaso so korono hotu in te ke warade akenche ko ngani ke bana kini gallan ta ho walla shirka ma she ko ganta ke bedi ashe ko ga ke bedi ana kini ya harina la tudara walidatu bi waladiha yigo maga daga sarana ya garen toro tire menga anken charana yigo maga sarana ya garen toro tire menga mana anyi me watu lemmeke agana watu awrodo nasinu nanka wako bene anyi me wakendo me nambara ke lemme woro nasun kobono puruna ma gutte qasa maga kenda war maga sarana ya garen toro tire menga ha walla kenga he sarna yagare ati i mewire menchu gundini ma shi non pilli gantimme antin ke garan ke garan kere men an tuan ke magawa yagare tana hike sunne nan kempe maga ken da bari tuanu ma silam ma gon chariyani lemme ngama baga yar bari ma kongol lagana daruran tamanga ona wajabin nan ken nyugoi amana sunne maga toro tangara gana tangara kiri shiretan manya kacin chire ni tai na mantu ga surundi asugundi ne ga wahinna illo na di mana ba an fasara wanda ya gare kacha maka toro ti den na ora na tinan an na rabi mai baniya manti wa sugundi ne de kanke nyugo gara kebe ni kai wa go ya gare sugundi ya gare nchu tu gare ne wujunu tamme kanga ma tanji ke wujine akine ken tandan kere me sugundi tanji ke wujine she kan tanda sari an ngadi ngendi na nda kenda na lemme laga na kini shere tana hobe Allah ga ken tu gare mure aga nan tugade ko kebe gantar no hakren kanda tugade ko be su tugade kan mara garo no hakren ni be su tugene ujunu tamme at ujunu tamiro bane anta daga nan na lemmel laga ikedi bane ka hayan nar kina na sunbi kanda ho ko kebe ga dangi be su me tugade ni guru aga nan tarno hakre di awad daga nan da kembre an na lemmel laga anna kili siretana wala maga sarna ya gare maga toroti iremmena wala mauludun lahu biwaladihi anken charan yagare ke lemme ga sare ke beda an kamma ga ken toro tiremme an ka kita an ngare men chugundi ne an ngari ntengari tiri bugu lemme ga lemme ke an atu lemme ke gana wason do men bini aken tali ngara an na lemme mpunyu ngoti nyaragi an na sampa doro pura mo habe mbuten an kasa an kamma ga ken da barede hari ya garu be no go ma ya go ma yi go no jiku nya ni kayde anke nyi go kana ko nya ga ni toro yi haira ku to ngwa ni lemme kare nan to ka kata ina de ni dori na sam yi me ni doro ke sa gura annan butu man kan nan giri kama daga sar na yugun toro tire muga ha ha walla genga he ogada ko mo kebe anke mesu gane kelle mesu gundini antu barenni ujunu tamme anke natanta sugundina rama tampile ujine puru na toro maka kenda bari sar na yare maka daga lemme ga sare kebe ra ha ba maka toro tire menga ewa anga kinen kacenga wanda kinen kacenga ogara ko mo be ke aswana ni yagarebe haran nyagintenya nagan kina maga nan to kinen lemme mutuna katuna wundi puru na puten ka sallara haraman ma maka dabar allah ra haraman kan ma wala li waris mislu zalika ewa lemne ka qayyum mutana keme waga kan ma honu to kamme na lemne qayyum mutana kan ma agam maga daga lemne ewa matoro lemne qayyum mutana keme waga magam maga daga lemne matoro tiremne ma iwonu gati ay wala li waris mislu zalika allah gati lemme ga sare kebe da yagarebe ga lemme chukundiri ana foganda hito hatarenga habenga habenga ntano keta hobe ga lemme qayyumu tu lemme ke sugundi musaqanna kenyaka anga nyini lemme pa wabono me ke lemme ga be ga sugune anga nyini habenda na gure go to lemme kira na gure ke utu gaidi agana nyi ke lemme misale ndogo nanya sasa lemme ke gana kara qayyu tana ntakita gaiba misale ndogo nanya ke lemme gana kara sasa kara sana lemme ke ga qayyumu tu habenga ntano anke mbega lemne ke khemu tu lemne ke gantano anyan chikita su ni musafa na mampe to hata na mangar jaga ananke nyakama yono gati me wala li waris misli zalika tina lo lemme ke inne mana lemne ke be imme habenga na kara lemne ke ta khemu tu ga habenga ntaro lemne ke be ga haben khemu tu asugundi musonna imme habenga na bure to ga ma ona buga na bure ona sunni musombuga na burendi tawshirin da ruma kusuruti me tawshirin da nampo gabenga kebe kama iho gabega kebe kama lemine ke qayumu tana lemine mchukundi musonda na fana kenya ho gabena kenya kama boyi gono da delile mutu rega nanti mare musumpu aga me qayumu tu misale di sumpu nafaka ngajabini timme qayumu tenya manda ke lemine nafaka ngajabindi aga mutana manni allah gati kebe gal lemine qayumutu kenya na lemine nafaka ma kenya ni anasugundi muson dabari na warjaga na nafaka amati lemine qayum utananya ha bon musale ni sasa lemine ken nafaka amta ko gara nafaka nya lemine ke akamma ba botwanu tikita marinti to kwanke ntumpo anyi me oga na jate laga nanti karasa gantano su andanke mare me hulani warunan kayendi kem mare me gana kontu na sien to anke na silama agun chari anda na fanga jabinda ma tu magara diga me ke fam masala anga bi shagire le ni won tanke ma a ri shagire nyana ma anga bi shagire no shegu me na eska ngana kara a ri shagire ngarunan kayendi mantaru ha ben tam ma gano le men tam ma gano anga bi shagire ngarunan kayendi mantaru boke a ri shagire na kontu duna di na faga ganta ma gana fanga jabama paska an kayen mutu ho ho ngana karara garunan kayendi ken na faga ngana konte duna dum bire ne she ganda silama gun charanda na faga ngaja binda itin na faga ngaja bin tikya to anu gunu da mutuke aya iku me shawul silama diga chantendi ate hari ke aya ga he na faga ken ngaja be she ganta mare menna tan chum punya ganita yiru waindo she ganda na faga ngaja ba anna na faga ha wala li waris misri jal fa ina rada fi sala Allah ti gelli saranum pilli ganara muru ketan nanti walle mine ke hatana asuguni mugo kombo Allah makowa mampeto hatande no mangar jagande Allah makowa fa ina arada fi sala gella ga hilli ganara muru ketan nanti lemmen chumunde ti maga munda na hatabakka kombonga antaradi minhuma Allah rahinu hilirtere kama hata kumpinu hillaga ga makunda bari hana antaradi minhuma aga soro di swana medunga imu katawo ange mu agana medunga imuru ya galle mu ku hillibane hillandi watasawuri agana haqqarallanu ka koyme lemme musalanga kebere gar haqqarallanu koyme a aga mu go gona hatanta toruna shirini a aga mu go bene onka wa ona hokka hay agana tawo aga hilli sundunge bane a hillandi kana me sawraka lemme musalanga kebere karame sawra kenni kebega lemme khairi ga kebere karame sawra kenni aga gana tun nan tarwa hatene arashine sugu arwa hatene aga da kenya tun lemme musalanga aga soro ili chi dunge tikenga aga na Kenya aga gara tu gara gara me sawara na hakran la nun koi mei aga tiksa sa lemne kena sino hili chuko kombo nga Kenya sirene tai aga su dunge ti Kenya aga hakran la nun da Kenya kwa aga na kenda bari aga hakran la ngara ngarega ke lemne ga mwakebe fo ken chugia nandangi hari sino hili ya aga hakran la nunga ra Kenya kwa aga lemme musalahanga Kenya ni aga soro ili suga dunge ti Kenya aga na Kenya ya ya lauko angana ya gare ngara ti sirendi ya gare nyagante illa marahima rabbi nantago tagaku koyri mi awanu tagaku nantago agam masala lemme musala hidi agana medunga iburu ya lawanu ay gona ganta munda na mengari yimme kunu bala ngoro nyai osilama gundi nan ho hon tandi nga kesilama wi me angara ngari tora no degu endo jehima nga silama nun chondo mundi lenki o gara silama ngoke warani atto ko ke anu magata da de sheke agol lentan islamo kum potonya no magata gol lentan sino jamu sunta dunari na ke islamo ko baga ho hon tan dinga ke islamo wi ha yalla ga nan me aga ga nan dunga ta ke ta gasoro li su dunga aga da me sawara na hakran lanu ko yi mai fala junaha alaihima junubun ta ga hilliya ke ta ganda ge mona ke benya junubun ta gasoro li su wake ne wayni araditum yalla ga nara muruga an tastaridu awladakum nasiratan mundun lemmen kinai anasuguli de fo manga keta man kombo hankandambe anai aitina motenga bakari dogotoronda ko lemmen anatu kenchuguna maya a walla kinga he lemmen madunga man kombonga darura wa manga ube lemmen madunga kombonga aga gana kento aga munda na lemme kiragi mai na kini siratanai isugunda na yagaretanai kenna sugundi wala junaha alaikum junubun ta kai kenji meleke aga na mundu keta na sugunda na yagare tana murara na sugundi ho mega hitamai aga wa kenji me ganya na ke darura ngari junubun ta kai kenji me gare kasarti na kenga de ija sallamtu ma ataitum bil ma'ruf gelli aga na honkini aga do kebe ga sarta aga munda na daga kini kebe na tana sugundi de gella ga do aka manga sarti kebe aga ga sugundi musum kini ti sariya yalla ga gara aga daga gemu kebe ni aga gara kenki na bi maruf aga gara kini ti sari on potu ite na ro hada mure mulla da sirema ataitum awanya na hamuja na hamuja ke ataitum aga gara kebe kini aga nani ataitum jitum aga gara ti kebe bi maddil hamuja wa khasirha awa gara nanna hamuja kenya maddinga ube annanya khasiru mana de gondi ataitum bi maddi aga gara kebe kini ataitum aga gari ti kebe ko karan kindu hindu wal aya kenu da atin tubuke amma raga tim ma ataitum amanya maddi nya yere wala aga ga kebe kinni aga munda na kini sunda na ya gari kebe na sunne aga ga kebe kinnai aga ga na kenki nai bi maruf aga ga na musun kinai bi maruf basin tai gellanga na nya gadi kasiri nyai ma ataitum ma ataitum aga gari ti kebe aga gari ti kebe aga gana Kenya bi marufi di sariya na basin ta ga junubun ta ga wattaqullaha ka kanu allai alla gara ga nya mar kebe gana nya gara ka ba kebe gana tuguno wa lamu anna allaha bima ta'maluna bashiru aga na tun nan ti ho ho aga ga dabar ne alla ya ga ngaso wanda wasutu ha وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ wallahu bima ta'maluna qadir walladhina yatawaffawna minkum yughabbinu allagi karna gadi malakul mautu gi yonkil lagana basike karinden kha wati allah waddam bil katimi allah ga surbil allah alladhi yatawaffal anfus hina mautiha allah ra karinden chaga nikati imayre ara karindenya malakul maut gollenga suratu sajada suratu sajada atikallim malika wa gayum kullagana nkella hari kallen mare ka wa yon kullu gana ara kallen cha gandi katta jama bega kahini malakul mautia nke allah haru hobe kallen atina rinkella haru ma ga yon kullu gana inda harati allah ra kallen cha gandi katti mai mani pasiye asaba mungilla kenya na rakutun ara sagani katti malakul mautia mani a waina na malakul mautia nya amarna ga yon kikira gana ara sagandi katti haru kuy maniya paske malikul mautu ganda yonkin bugandi tanni ana kinno kunya ida gashe gene kamundi sege hoga niya dan chigene kamundi yanka hoga ni da ya iya ran yanka ran munya pata ja lumunya mure arno kisai walladina yutawaffawna minkum surubi nuga kallagani wayajaruna ajwaja igi ya kunto qiqi hadde surubi nuga kallani ya kunto qiqi hadde yatarabbasna bi anfusihinna yagharukum mututi duwa immuyi nan chabari tido nan tirinke tudia arbata suhuri wa asra qasun nagati aroki utam qasun nagati roki utam immuyi tidwa intirinke tidwa immuyi qasun nagati aro utam ndame kagara halle yatarabbasna matuko kinga yatarabbasna bi anfusihinna paske qaliba yagarenga na alidanga agortina nyameni mekita indaga nukuta kenya ni alla gatida gakina nuga na kube lukina nuga karandi toy hande intago ina duro goto imunye ade interinke tidwa ina munye kasun na gadaru kimtam ina kem munye tidwa alidanga fa ija balagina ajalahunna gelli alidanda tingana timme kasun na gatindo hutam mega timme fala junaha alaikum junubun taga kungoli noa fima falina fi anfusina bil marufi yagaruku imegana kebe dabari duni igedo haram paro kebe nyana na yigo mundu iga mabugu sari an kadirin no wallo honta ga ikende wallahu bima ta'maluna khabir alla aga gollu be nyana alla ingintan ya bokega iwati ni kera kilan kalle kinan kalle alida ali ihdadu yagare kina gana kara qasun na qatido ki wutammi nandu ngari nyamondi ali ihdadu ni kenyo annam magadu haram paronde sunya na dumar no mundi wo kebe gani ke kundum kewa ya garisu kamma kewa ya garisu kamma na ke ali danya qasuna ga tadu ki hutta mi maganda ya garibe no munte gani wo ulatu ahmal ajalhunna yadana hamlahunna ya garibe no munte ko ne gara ma ke ngana sare ke ngana sare de hari anki na fatem palle angana qasun na gatianya nugunta we qasut tamianya nugunta ko qasut tamiro ho anta bakali da ngabara nga masaria buna basa ni gara hakra lai worti ti abu adali adalaini ti sarati no kuhillu ho late sire kara anda anya ken nugunta to gella gana yi ankara halleti bito ita asare na ni qasun na gati dokki unta me matime buna basa ta na qasun na gati dokki unta me tawo gellagana nyangana karagara nda no gonten do qasun na gati dokki untam mitim min nanya masare ati kembire nga anasare nya tugo ati ni kya to na abu adali ajalain la sarati no ko hillo hobe gille ngani tana ken terenga mitigan jaban tingani ke be fare nyi me hadisen cha buda ngani ken ni asare ita an no gonten ke ngani sare sire gana fati sasa oda yang ke ngame ta harin lo ta ya ke fulana sare hurjanya me na tuma haru kama suturi ha afati tanuda yang tenga me tani ira kono da ta yakka hulana bendu ngunte ngare sare ali dambu ku kenga ken ta ali danya na bu kembu ku kedi me hari ya garebe anga maro tayya awaqasu nagati dokki ki unta me ata haranga maro tiya garebe ana qasum nagati aro ki unta me ata pasiga hadisa ante likene bunu kasiri tiyere ati wa hajalu hukum yasmal jawjatil madkhul bihinna wa ghayrul madkhul bihinna bil ijma'i andangari harisa uku jamane kene ko maha bun kasiri tike kite be haike kundu igo ngana karani ya kuntu ge hallina qasum na gatiro ki hutta mitagu atike kite ni amunyai alogo ntenyani alloti ya garebe yo amaro ti ya garebe ya suwana kira titto wana nchwange mukeli ijima anya ni kenga alloti ya garebe yo amaro ti ya garebe yo angana karana toko kasum nagati alo kiunta mewanya na ijima sore mara ritu wanuna mi hari kellenki jamane kedi igonun tanya kuso ti ali dantay walla igonati tali dabbi to shiki ibnu qasir hati bili ijmai ali dangay bili ijmai to wanan chuwa ge mun tenari sori mental wa mustanaduhu fi ghairi almadghul biha umum alayati alkarima ijimau ngati ya garebe kusongani kine ngana karana togo analida kenya kasu na kati toguru tamani du ngari nyangondi ideli hanane kanga umumuli aya aya keti hata waledhina yutawafuna minkum weizaruna ajiwaja amu nyanike ala tisurube nunga kalani ya kutu wata ya garebe tamanga lagi nandukuta nyakenya ni manyake aro aya ke umumuli ala tukube nunga kalani ya kutu wata ankagara ya garebe tamanga lagata nyakenya wa hadisi ibn mas'ud adu abdullah ibn mas'ud hadisi annahu su'ila ni rajulin tajawwaja imratan ida abdullah ibn mas'ud tinniti huwani ala yagari yagi ke yaguni kangara tamallaga famata anha wa lam yadkhul biha igo ke kara amaruti yagari ke wa lam yafruj laha ima hutte ko yagari ke da fataraddadu ilayhi mirara itaganan chage kata abdullah ibn mas'ud ta gabe fi jalika ke ribare di indari taso abdullah ibn masunati kitentin ke maka kedi lanta kitin idaga nan chage ta gabe fahal ta lagare kitab abdullah ibn masud tida ngani aqulu fiha birai aw anke mewi nishtihadu dim pakralam konno ke hukumudi fa inya ku sawaba fa minallahi jallaga nani pakralla kinda ge musahabai agri allahi wa inya ku qata fa minni wa mina shaitan yalla gananya gananya kata waga kengirin kero shaitani ay wallahu wa rasuluhu bari'an minhu alladhi farim bari tanga bakai awara kitan gutu ati laha sadaqu kamila kadaga hutten timmante kana utuna kinai kusoke akina ga karana to kadaga kana hutten timmante kinai wa fi lafji laha sadaqu misliha arid ke wa hadith karim hoyi hori amen nyagarum putten anyana dangani la waksan wala satata kama ho nakasa kama ho kai ame nun chuga ya gine hutte be kara kin muta kana kinai kama ho kai kama ho bugai wa alayhi li iddatu alidan qawai qasun nati do urun tammi ki un tammi kun qawai ana alidan qattabu wala hal mirasu qain qawada hinu mani mani kai shiko hutte tin mantin akin nai awa alidan ta kunu qain akin nai faqama ma'aqil ibn yashar Ali Asijayi Abdullah ibn Mas'ud gara ke kite ko ma'aqil ibn yashar giri nan cigi fa qala samaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aqil ibn yashar tinda amgo Allah farin akisuruni ma farin kamma qada bihi fi barwan binti wasqi fa fariha Abdullah bidhalika farihan sadida Abdullah ibn Mas'ud gara ke kite kutu kundu ma'aqil ibn yashar giri nan cigi atinda amgo Allah farin barwa binti wasiqi farin kiti akibarin ne kemu kwani farin da kemu kemu akuna ga akibarin ne parce que fati ni ya kento na nya marotai akuso farin da kiti me akwani net farin ki na hutten tim manten ki nai aliddan ya warna kayandi ke sheda na go kini Abdullah ibn Mas'ud an yagli tikai mukshiri wa fi riwayat fa khama rijalu min asjay arilli mugodi igo giri asjay gon qabilandi فقالوا إتي نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد به في بروان بنت واسق إتو وسيرين إتي الله فارين كيتي كيتي دي كندوا بروان بنت واسق إرين يغارين كبارين حديثة كوا أحمد دادو أبو داود وراك حديثة بيكو مسنن الإمام أحمد دادو أبو داود حديثة سانتين يعني حديثة كوي دي أو إجماعو نيانيها سوغي انتاني أرو آيا ممومون چابودا awaro farin parise awago delilu mani melli sasa husu nanti ali danga yakina gana karana to delilu mani melli qur'an rai delilenga ijma uli delilenga hadise li delilenga qur'an delilen nikanga walladina yutawafuna minkum ama ya garibu ya garibi sirubinu ga kallaga gari tawizaruna ji waje gi yakuntu angara ya gari tammalla ganya kanya qur'an delilen nikai ijma un delilen nikanga bungasiri da kengo sunnan dalilan ne kan Abdullah ibn Mas'ud an ke hadis Abu Dawud dan Ahmad. Awa kana ke gara ga hakrin daga na kinyan dimen. Igo nga karanna ya garen to ga gamar wata hara ku sunya gani alid dan ngai. Kasu tam kasu nagati aru kuta. awadungar nyongondi ne ko alida yagarun kuttunju ha aga nanyo hutte ga makke yakara hutte tin mante mutu gon kain daga nakine awaruno kain kadi awaruno i gon kain awaruno i gon kain kiani faris sallallahu alaihi wasallam kiani kesariya tuwanu ngara kebe bugu yere sogi ngari kebe di yere kenne komo yagare nye ogara kagara mwobe honu ti komo yagare agali janna ko horo yagare nye ko alla gati iti delile nekanga jahiriya ibn hajam ni muhalla fi muhalla kenna kenya kamunanti komo yagare ngali da aru horo yagare ngali da chuambana ngama samunga duma murajana sana aninka kitabeni bulughul maram sarhu bulughul maram sana aninka leke agana yakama nanti komo yagare ro horo yagare ali danke suambana ti pasiga alla ti qur'ana dia walladina yutawaffawna minkum izaruna ajwaja ti alla ti surobe nuga kallata ni yaqulu ti komo yagare khanya khanya gani ube komo yugo nyagara yaga ya khanya gani alla ti hobe nugi yagarun to kwata yagare ni yagare ya alla ma komo aguru hora guko ere ama komo aguru horo ko ta suani bani o tuanu yugo daga ti sei gonun kiti tai na komo yagare nya horen takandenga kasu hilli aru ukrani ti sei gonun da kiti o tuanu yugo no kada garo kenga menga masa mu muraja mi ibn usaminu kada kebe jitandi nantaru horo yagare chumba na ke mile katike ni paske deli sa ante mari ni bume ko be nu gadi bume ri daga ro ke yasu nyai ti o alla ga ti qur'ana di horo ya gari gana jeni yanga ngata bega nyana kuma ya gari gana jeni gara ta kande nyira utuke khiyaswa na ali dan katta kandi wa kubi nuga tikenta ire ti ali dan pike horo ya gari ngali dangari nay mo horo ngari no horo ya gari ngam gobe arini ke gai kundu nyen horo ya gari kina ga karam gobe ko menga kina karake mo wali different am aro aya ke sabura wo ikonti kembe nga komo ya gari no horo ya gari chuani ali dabani mekeni ade gelli ganni silama gun chariam kuma gun o sa sa kallukwa sirema ga wannan tanga kuma mun lahore ta kandai ha ku sirebi gari dinan famu anki naga kara kasun naga tidu hun kara gitta so ge li komo so bo ni me gibare do san ka sasa kallu komo so be ku me so ge li kunya gibare ni bo ho be ga ni kembere ga yagare be anga maro tai anga na wara adanga kara na to ko intaba na ne o danga na kara na to ali dan nai kenya kasun naga tidu hun kara me angana waran na nyammaru talidan dai kanni de ya ayuhal ladina amanu ijana kahtum lil mu'minati min qabla an tamasuhunna fama lakum alayhinna min iddati tatadunaha allati mu'mininu gellaga gana mu'mini yagaru nyaga agali tamanul laga kancha ge na wara ammaru tai alidan ta ga maga iga alidan ta ga magi kamare iga ken da barmi wala angana yagare ngaran na nyammaru tai adanga karana to different ina ba angana waran na nyammaro tayya aliddan tay kenni ha aliddan tay kenni manta tuwanun ti aga nanya anda ga khidi ko anda ro kompendi na lakken tege anda yi me amadu nga yaguma ko ma danganda na kagara lakken tege mai sayi bonun da ke wara ko ldo yinki te sayi bonun da kenya ko ldo yinki te aliddan nga nyana hutte nga kinnai khidi e sayi bonun da anya ko ldo yinya kipa siko hoda ganda akibari ni yesi gando wandu ya gare na waruno na lakin tegedui hoda ganda akibari ni kebe ganda daga nanda wandu ya gare mkutuni tanka nda gara lakin tegeme bane akabane ka khidi nota mwiti kembire nga lida la waruna yi ewa kembire nga hute nga kina kaga nanyi kemma nya khidi ema nya nda naga hoho ntay angana wara hoho ntay kembire nga keta wake alida ka kina nkaleke ka alida ora kagara lemina bucine ngo awakama hari yagar ne bega sino nyiriyai atammal laga dengal lemina nga sino nyiriyai ra tammal laga yigoda aga kacin aga korona da haraga sino yira tammal garage kine ngana karali da nai katwanu ntike ali danya na makam wa ihidalu bega nkawa kama na woni nunya maga aga nkawa du kuroshi ni kebe woni nunya na ken kuroshi ina na gani na kurosha kan taka wa kebe nyana kebe kan taka wali danka ya gani na kurosha magana har den tu na wali danya na ya gari ngase kundunga ali ta kike na so ka makine ga karana to ko sire mabu sire kasunna ga taru guru kare kebe nu gunte ngane woni makke ngana sare wo ke ali da adda tinna utumin nai kallen kota kallen gati ko gara warai kallen ka gara mobe masala ke jinto ke be ganyo maga soronga ni daga na ispani jindo ewa jinta na nun kamma gabon jinun kamma sheri gonu war arwa kala kibare ngana irino qasuttu mota kibare kitta kibare ngana irino anga ni akal lendo kibare nalle qasuttu me sheri be kibare ngana nya ke mugodi karadati ngai gara kwa ga karadati bado kibare nalle qasuttu me bakka aya kibare ngarne aya kinga qasuttu midangi urja waiba Hurjan ta hurjan yame. Kasi ka hurjan na utu kalem kotai. A hurjan yame kiri. A kibari nga nyirono ga kinen kara. Kinen kale. Aga suhillanya ni okuwara kibari mu. Mani mendangi ya gare nga lidanga. Kasuhilli dangai. Ana kasuhilli ro uru kara kitafu. Uru. Kasu. Kasuhilli adu ki utami. Ana kunta. Wala alidan kone na utukara wakati nyaita kalenga nya kota kebe alidan na utukenye kibari nga kinya kota behede kibari nga kinya garanyi hake suba dangi kendangi ya garenga kibari nga kinya garanyi kasum nagati ime alo urunkar urun uruntam miga timme gai mega ponta ya garenga alidan yame unakika kurosari wa alidan kaya gare ugati alihidaru dungari nyamonde kando kani padiga suran kana lada burukabe anu magakien kati Hana hilo, ihu manakara ina wara kabila nkamati na berita ti hurja nyirame durantadi. Kurana marina hurja nyirame kwa shereda, farempa lise marina hurja nyirame kwa shereda, sarafu sudiga mentanu na hurja nyirame durankare gare. Ana irangari nyangirondita irame bega iti harampro irame ta ihu nyaginga danginai. Irame bega narondita ihu nyaginga danginai, du harampro nega hitana kenyirame rondi. Hurja nyirame ntadi. Ah inante huruja nja hawo kenke ne shirku nyae farenti sallallahu alaihi wasallam man ta'allaga tamimatan ukila ilay serebe gana sahe jongo walla gara hoho jongi dua tan ha hutun katta ngoba toro nyontu na allah bakam pinun nam pinun to kokem ba ari hadise ndi man ta'allaga tamimatan faqad asraka serebe gana sahe jonganda hillandin ka allah inan ga modi no tuhur janja ina sana kiri ya garuma magadumai de ya garebe angaran dinan famu tantai anga kanna kem barunda fitna mure gana nta hayin kinan daga guru ube anna shiri magaran duwa haramun tayin illa kapin yin hurjan ta hayin ta kunta no mane awo hurjan te wona me ganchi ti hur ti koy gaga ke ken kayima ga nallu hatam bin din kasuma ya garen ki na gana karati koy gaga ke ken koy no gonda ta bakashin lan ta hanken galle hari kina nguro nyaga na anke na jabareke no gonyo dino mampatenga boshi allah ma wara kamade allah gallege faren kallehe he sunna hetu la rabburiya ne aga gamaga la rabburiya ne ga soni kara koi gaga ke duran tadi ha walla ti hurjan ka yagare anta duwa ngera kana anga nari duwa da yiki na yi shirita na na duwa ngela ta anta duwa ngera kana la rabburiya ne al adatul munkar aru yagarun kutun tuamba yarun kutun do yugul laga sehne mo biro soro laga sehne mo bari so amba hatta lo honga magara ita lo mo dora watta lo ni rado sirir wasen tanta sette kube kamma to munta ni la da buriyan ti urjan ka yarin ta sette kube kamma la da buriyan tantira mun yan kini koyeti koy la da buriyan dalilen ta qur'an an tare hadisi ti juma antira mun yan kini ma koyeti koy la da bure dalilen ta qur'an an tare hadisi an tare tuwanu diga mun wa kendo diga muy gono yi maga honare anan diga me go ka kenna jabe mo rana kusul la na ko tan tabakka qasun kullay la rabbure ani ti qasun noro ado kenta me ngal la rabbure ani kusuyi ga soni ko maga ga soni kara nga kebe tari nga ta kebe tari ya arun yume awo gabe ta sul la rabbure kebe ga wajabi hurjan ka ya garin an fay kun kon nagara karawani aga dangi kendi gora hoho tana mura maga tan nan kahi quruni ro hurjanga karasan warno hurjanga nan kahi ro hurjanga antanu ya garu mane baka hurjanga nan meganci debeti debe nan liti hurjan ton abaka delilen tai awa go ya garin ki na gana wara agila da nun cikin allin mo be serana tawu la da nun cikin gananya me kota be seranda gana menyi ba ke gani ali danya na kin mu warita sariyan gara kubenu harama magaki na ga karana kunya wallata kasum nagatin dokki wuntam mi ganatti me kubenu ga nyiga harama maga idagara khalas me ganchi intanu ube na ko meda kar sabu hurjan antam tawa mani me hinu mani me ngajabi ali danka ya garenga qarijata kana gakkin dun togi karako ali awwalu an lan takhruja min al bayt illa li haja ya garenki naga karan na togo ka bedi na togo kompe bedi amma ga bu ken kompe di tiaran nu kusu haju ga hebane lujumul bayt kine ga karan na togo ka bedi anali dallaga na ken kari ana dai la daga na ken kompera anta bakari haju ga kiyen da rawa bakkan nan dage haju nun adebe ndide nan dage haru ngade agara nyali dan kay gare ko ka go nyahay kay kundo asogono asoganan ta magite ngawali ten jogore agara nyali dan kay gare e wa karam mugo nyana ga soron karam madrasa na bakkan nan dage karam undiran ngade ka uro ngana ro talli wi kandalli wi kompeni wala keni hananga me darura lawab gonini kanne go masala agaro sirani agadari jariya yere ube sirani anyi ta gunte nyi bamako irani luwasenya Allah danya afati luwase ke gaso sufuan tugea sire ganta no aga sikiti tuga de ke hurujan ga tinni awa yagaru la bakkan nan daga hurujan yi haban kanun ni ke darura nyane wallaina wandi jamana nyi fate nyanu man yagaru durulan tatto ko kandino ira wabakka kiri nan daga hurujan nyanu ko hakrata ngi magan ko be basin tatike kuni darura nyi kiani hana kinenga karana to ko kompeni na to ko kabe da maga bugu yirenga na hurujan daga yirenya mahaji bane wasani allan tatajammada bi siyab hillandi alidanka yagarin nan maga du haram parun ni tiran ciruma ko ho gani ram param pare nyai amma ka kellondi irame be ga narondi yugo ga jani nai ari anka yagarin ta kellondi me oda ko hurujan irame kan tanu ne amma ga iram param pare ron ni tiran mu be gani ram kurum baru ram param paru ngai ga yagarin nyambara ali dan mu cen no na nu tanga kenan ana iramu rondi ya ga dangi iramu bi sire ya ga ta bakka dai na ku gedu tuwa ana kunya ron ni kene hillandi nga amma ga iram param paru ron ni wasalis Allah anta tajammara bil hulbi bi jami' anwa'ihi ho gani yambam ponnyay ko ogatini kange gode kitiram gode taram godu cheni nu kanyo anta ko garuni duwa itini kare bil hulbi bi anwa'ihi na yambam ponu li taruni wallahu be garno kanne ube ube garno kitti ayba ho gani yambam pon be garno hatenga kamundo gode ni menu gawara amma ka kun karu anta du yamba na tikun kai ani du dura wundi baka kuma si ko hetike arabiu na gatandi allan ta tajayyana bitajmil ayn aw qad aw safati amma gidu haram pondi ni du yamba gadi ya gam nyambe mponu kanka bar nyambe mponu somo nyambe mponu ya gare na ma kuruni ni to garida masala ma kalin katu ya gare nyamba ngene kanga ya gare ma kalin katu na to ko hujai anta kalin katan nan to ko hujai kiyani na katandinga ewa kankambara nyambange begano na tore nturu na rita kankambara kama na kangu mbuna ya gare nita keta bari na toho hurujanga wala kebe hai magasasa somo dungu honuku ya kebe ronu iso menga nidu yambata na somo ndungu ndi na ya gare ntoko hurujanga maga kiranduwa bere nilu beiguro ni kitunga maga iranduwa nanta nkatuti jabenga ya gare na maga dabari na toho hurujanga wala ku kiyani nagatandi kar alqamisu karagandi allan tatayyaba bi anwa'i tib ho ho gani timallinga nya timallinga qablanchu ya garin magariduwa ya garin hurujanga ho ho gani timallinga qabila su magaranduwa haranga ki solli make bangana tigini atidi ni tide ki kana saganga timenga tokodanga maganya ho ho gani timallinga nya ya garin hurujanga amagariduwa maganda tuanun ti timalingai gwanu ken dagara mana yagare nganai ali danyari e aganai hoy nyari e regili nyallai kaso nyallai angana bu regili danga to sunna nyani yagare ngamen takentu angana yanki am porenga kuti bakanga anga yanki horeke batte anga time lum timalingo lolo tepanga na munumunu ndi horeke batte ndino na susana na time ke bukuno yagare bega hurujanga aganai yanki baki haidunya ri arawake timalingo rono du na hore na ro hore ke batendi na hore ke timen kata bakkanu arwa ke lono dui me aga na yike nga hetimali nga qabla su harama maga e wa tuanu na kukare ya sagara ko am parami hurjante maga ko hinu karage ko am parami hurjante maga ko ga ha kutenchu la rabbure na ga soro maga anna krashe ha ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم اتوانو نجو قطو غرني كي آية بيغا غريتا وشيرينو نا يغريم پرجانيا قصو نغتي أرو كيو تاميا أفايدان نكانا mani hukumu nai hikima nai Allah maga honu da hikima nkoka ke hikima shika ngadi kurushinde ngadi ti Allah ra ya kasum nagati keni mani ya ti lemme nugo ya garen nugo ntenga nai ti lemme ntimme nai ya garen nugo ni kasum nagati ya ho fari ngadati hadisa ntenda Allah namali kenya amara na yonki mpute na aradi kiki ukuta mikahai mani hunaka huyo lemme nyonkwe nga nugo ni nugo na hilambange urukuta mbika haiti kenye kake faida nejiru ngakiri shika ngakiri fasi oti lentu nenga hujanya ya gari nkasi nga hujanya na yala ya gari nkasi nukuntakuwa nuba lentu nene nukuntakuwa nuba donku tuwanu ntike hikima kuleti shika ngakiri tuwanu ntanawanu kunda hikima tanako nanti mani allagara anyagasu nagatindo kiuntambia tin nankaso hobe gani hurujanta yagarenga inyi shine timmanti anyana hurujana katta ga burugni yagaren ki na gana kara shine timmanti kompol loyi gota kompol liri te go ina lono yirene iwa jindo igande kinna ngatan nan minan nan yigan nan maka kara me anta yankili anta bakashellai anna kombe ke arita shine kaso tamiro hillo lada lawarina ngasta nuta miro hillo killa dana no ma anta yanki yanki tari kasu ta miro hillo antiminia ya garen timinia shine ke ganai timmene tima pure shine ngana timme keta ina bugandi ina yeli lemme igoraga ude gaja ina asusa ya gareke kane tima pure ke beganu angabai ga ke be susane hongani te kan kala inda yelinga nya susanu anga bankalla inda gaja nya susanu tima pure kebe gano ankalla kenga nanya nan dute pure kebe ina sage nan daga nyugon kuro kina ita na shedi ana nyugon kuro ke shedi nyugon kuro ke shedi ni mana ni mana amaga mana mpei gara ke kasutta miro hillo be nyanga kompe gine nga ntabakare aro ke nyugon kuro shedi ke so ambali maga majate hohoi jahila undi kia njino mani boshine kebe gano ngani kundu wa Allah danya kita shine angana takandi shukoi atakandi shikandi mani kasun nakati shine mbesu kasun tamiru hilo iba wa angana shine takandi shukoi atakandi shikandi yani kasun nakati Allah tina kentawa angana kasun katakandi shukoi kasun takandi shikandi mani me bidota me wala donko Allah da alida kebuku kenga kita na shine takandi shikangari kama aru na kasun takandi shikangari kama nanya kasun nakati aru kibutame usemeni wanda ke hikima ko ati gella gana yike hikima gana qur'an alhamdulillah keni Allah neema gada hida gella gana yike ga hiti Allah aya ke hikima nga Allah imme gara ke nyati mana bedo hikima ga imme anatu wala junaha alaikum allati junubun ta gai fima araditum bihi min qitbati nisa'i agaga diga mure manudo diga baratin to gabe no konno ali danka ya garum mundun dendi juno mun ta gai kundi ken kani mani ya garenga hurjanga alli diga baratin tan konada anti sere gana ga kunyagaru mensu a kundaga menu kita yawo ya sireni igo be gana ga kundaga menu kita yawo ya sireni wobe anke nyagaru kun anke nyagare ke igo ngamunda mu wasiri alla gana nyam kurja gana nyam e katanga yagini anna sarina wala tikuru menu ani diga partinto nga yagare munda yagare be ga go yanke mu goke wanda ga kundi menu su igo ngaga munda a ube igo gabe wa anke munda an gali dangana ɲame katanga yagini an nasarina tinu kwara tari ko diga muren manu do ko diga baratintoɗi menu na ko hurujante yagarenda basintaxa ikeyi aw akinantomo fi anfusikum walla an gara hurujanta yagare ke kanuye mugundan condo mendi an ma kosereda yagarenga hurujanga alligan kenda de nantanga mundan na yaga hurujanga na ɲame kanda togan condo mendi an ɲonkinda an ma kosereda junubun ta ga ike gadi junubun ta ga kedi alimallahu alla datu annakum satajkurunahunna alla datu nan ta ga kunga ya gare ko gbarun ko no sure tananu daw junubun ta ga ken gadi tan kam ma ko ya gare nyimira ma ko ya gare mulida an ken dan ga ga gwa nyim masarana a anti karasa ya ke be ga hu janga lingin keda de wallan dan min jangi anyi masana anti karasa ya ke be ga hu janga lingin keda de anda ko sere tana da taho bi ga ti yagare jire anda min jange ni masala anda kara uganda kan ngari uganda kan le men uganda kan pawara juru won ta kin Allah ti ke watu yikan we be ga sondo ma ga yin konno di wakin tu yikan we be ga sondo mon a ga yin konno sere tana da nan tan linganda juru won ta ga ikundi walakin ma ganta la tuawiduhunna sirra kama ya garqullahi dal limma guti ya gundondi sirra ke honu danya gundonye ando yagare nallahi dun tahu gundon ni serenta seda am pur jangana nyame nke anya khini amma ka kenya a igono hoti ti sirra ti arabin kanne ndi ti ya gun to gonyu wani sirra nga tawri ani wala tu awiduhun nasirra wala tu awiduhun nikaha kama ga agadi maga ya gulla hin rutta ti sirra ke ni ya gun to goyu wari arabin kanne ta gado maga ya gutta hun ala agadi maga ya wotta hunde lahi bagadi maga lahi ru tahu ya hukama kama lahi ru ti ya kuma kwa hobe gana sirra kenya ya kunto ni kama lahi ru ti ya hui me hobe gana nya gundo ni agadi maga lahi ru tuti ya hui gundo ni sere ganta sera kama ken da bari de illa taqulu qawla ma'rufa aganta agana shi digancire kota ko gara ko mo kebe anken ni sere nyana ma aku melu gana yigo maga sire ni nke wo yagare munda ko anke mugo igu gabe wa anke munda wala kudi menu qawla ma'rufa junubun ta gai agana koko hurujanta yagare dangani wala tajimu ughdatan nikah qa kama hanqa yagunta munden kamade yagare nga hurujanga nanyam nampake ayagunta munden kamma kama kenya de hatta yabluga alkitabu ajlahu mali danganti ni kampena kitabu kene ken Allah ta lida kitabe mani paske farilla ru wajibi ani Allah gara wajibi da kamma mananga ti kitabu mafurudu hatta yabluga almafurudu ajlahu Allah gara kebe kutuna waraya garike kamma ken ani alida kero hurjake ken ga makki ni kampena kama ga hanke ya gutta hunde kamma de kitabu kera wake wutu kitabu kera wake au tugare almaktuba yagare ngali dawa kina gana karagana sahana maganta sahana wala kama ga daga hanka ya hunta hun kamare maga gara kebe saha dati ngam makenga timi kempena aga gara dati kebe sahanu yagare ngali da oru kenga kinyi kempena na nyame pyo kama ga hanka ya hunta hun den kamare wala magana tu anna allah yalam ma fi anfusikum aga na tu kebe ga yonkinundi hurujanta yagaru ku kanuyen kibare ndi aga na tu nanti Allah watu de ali danka ya garinde wul danka ya gara kanwe be ga yonki no kure Allah watu de fahajaruhu awa qaradu kurosh Allah agam magi bangani gan takwa bangani no kube de qaradu kurosh Allah de agam maga ho mugunda ga sondo men dikita Allah ga garaga na tikibe na ga yanga ngati kebe kama ga junubu mugunda ga sondo men dikita de parce kebe ga yonki no Allah watu walamu anna Allah ghanatun nanti Allah ghafur Allah ni kumen chuturun danya junubu ndaga yampana rahim Allah ni hinna nanya ewa yagaru gabi ganay alid dandi yitakandin tulli yagare wano ngani alidanka yagare wano ngani na kemundu kure nkama na towa alidandi antageme na digambarti ntoko nada antageme alidanka yagare wano agi alidan nukondi na digambarti ntoko kada haramuntenya ni na mundu kure nkama haramuntenya kene kanyagare arajaia yagare besagandenga alikina nara iwo ndi ya kengara waraihana wara umatime awi alidan nukondi ube ali ya kengara waraihilandi awi ishe na ila danun chiki tare nukondi ube awi kasun chiki nukondi ube anu hunte antageme igo sura ngani anna haritika mbarati nteko ke yagareda pasike kini kina kontenya arajaya maga barati ndi digame kunada maga banga adangane na kunada nanti ankina kebe haigara angara angali dangana nyamenke anyakana harami amaga aharami anna digambarati ntoko aharami anna dugamure meko aharami anna ya unko na rakurai pasike keni kina kontenye kayeg wani serebani seregabe ya kembu huye ugelli warai hana ngubata na linda nyanko mpenda gamadaga andadaga nyi haba kompendi sorgo sorgo ndana gabe nada gada inu ke wasilami nuntanun naga wasilami nunkahonda haram ntenye serendi ya kengara warai hana warahilla arali dallaga kandi wadagi haban kanda dagi wolin nukunga wo lora suntan ke magal maga gire telefon tangan du presente nai maga amura maga maga sake katte gari ha bara hari ndaran kanjo tambara ali danga nyome ko resu nganya gari ke haramun te ngam maga ampai gara wandi gari nyagin te nyawu tuke muasanati nyani ke alla gara ko belu harama ga magare ya gari nyagin to alla tida harama ga maga gani yagi angara ya garisu tromba ke mugali na ya gumbunu di na ya gi anna harame nya ranna jeni nya wandi ya garinya na maga am tagemme anna diga mbarati te kona ran tagemme na muru qurain kamma hillandi kebe ga daga anna mundu bangang bangain kamma wa taridan aro alla diga mbarati ton konai al bayinu min jawjiha ya garebe ga nya bayinu na gunga keta ko masala serendi ya kengara warai hana alita nyame omata alita kana nyame adu ikun kutuntu mbana diba anda wake mundunu wala bainu anda wa ya gare ngara shikonchu timme iko kira ntaka utupeu ma iko tanagana ya itineke ara bainuna tal kubura bainuna tisugura ngana wa karna fi ununi bainuna tikubura ngana bainuna tisugura nikanga anda ya gare ngara gelli warai hana wara umati meshi koi khalida nyame mba akuti baka na kuti buchine Allah waya gani de kanna murnu kurumbai inati kera bainuna ta sugura bainuna ti kubura nikanga shikonga na timanga ranta ka utuma igo tanda kana yak inati kera bainuna ti kubura anke nda ya gare ngara awara unchi kishwan ti menneti kita anke lanta ka utu asila maigo tanda kana utu be awage meke ya gare serena mundu alidandi titigambara tintonga awa gemme anna muruti digambarati ntonga awa gemme anna digambe mkulenye mekara am angali danga nanya menganya gini waini ke kine njongi ntentaka yo kine lantaka ke utuasila ata kentaka di kenya bayinuna tukubra awa gemme anna konikira hasara hata urenga awa gemme bitendi tarida anna kenda bari ya gari guwa nungani alidanga ya gari shikandi ageme anna digambarati ndon konada me antageme anna yagun konada digampulegi kenne kanyare kebe ga hurjanga kinaga kara o hay kenya kitendiere kebe kinaga kara gali danga ga hurjanga digambarati ndon konne daga me antageme anna yagun konada gurai kam na tokali dake foali danna nyamea antageme anna yagun konada gurai ga foali danna nyamea e wali danka ya garuna kushike gai huwa daga na aharami anna taride nyanna tashrihu nya awa daga na ho daga ne taride ndo tashrihu ngara awa daga na taride ngara ho tashrihu ntara kenni kebe gane huru janga kinan kande alida me yala kita serebe kita ya gare nga kinan kalle alida nga oti Allah ti gamaga hanke na yagunta huna to alida ga me ya gare nga alida manya me ahuru jam manya me aga kunda ya gare nyagunta walla ya garen furjan manya me anken da kawo ni da furjan nan nya me na ya gani ya la ke ya garen ke la ya gani gari mallan ta ya gani so ge la ri diga tuwano maga diga muhilli tuwano igonuti gella gana nya ngara ka da kurai ngatan ya gani owatini ani hurja kasheke ana kentim mandi kenga nanya me yugota na haburan kenta kenta kali pasi ganga kurti ke be donan kumai tabane a walla kenga hangara tamman laga na to hurjani sariya ngana kuba shira watamman chagani na yabun chagani na yabun bugandi me yala gana hurja ke kutya gana kontine na timmani hurja ngana nya me Allah ya gani ba sori nga gani digam fana kumunto anta ya gani puranga kurti ke bonan kumai onan ken kumai tabane anta ya gani digam pillandi kumuti ay o ya ko gurje nonda buga sheda me gali dangana nya me daga na mur kurumba angana la daga nan cha ga yabi ali dangana nya me wai yiga ti Umar ibn al-Khattab kenti aranta gemme anna wudu angara ta hunde nya gurjan no gondi o watta hunde gurjan gurjan ngana nya me Allah ta ga wudu ka ke diga me Umar usage bakkali ke diga me Umar usage bakkali to anun digan cha hadde anda junubu nya de na Allah kuta o ya buke gurje na sage kata lannan tuban nan la kafar ge shimuri ka gurjan kutte na timma Allah wa mu ka to anu ni gonuti gello gona saga ni kata alimami ni mega ro khani ni mega istiharu mashiren kita na bega ga ma ay mega na hay nan tike hinda me karsa gara di mo kebe na kuma ya ta wane kadi ngana ken ngara wa kenya na bashi dai sariya di kadi ngana ngari ga a anya ma ga kata wiyai o gona to ko ke ya gare kuma nai aro ke ya gare ga men munda mo be amma gari daga nya mo ta nai kadi nakine wala ken ngasa gane kati kadi ni mesi haruma wala ke ari diga jahaban tenali kadi ni si haruma ni ari adaga na yari kadi ngai mi gashi harulla wanya na di wala ke ari diga jahaban tenna hodo me ke ga men yana ati men jange nyen aken ka men jange ke men jange ga karata aga hu jange ya gare ke linga da guru wa men jange ga gare linga da guru ara ko men jange nya kenna ti ke ya gane ati ke ga gam masala no hobe gari diga me ke ko da rin tirin da ya wa dun da nya na ga yime ati ga daga masala yime jange ke nya de abironi kilimu nya nyi ma kama anyi kilimu nya mure ari tirni nanti a ikem men jang hulani fata ya kenga hu janga kikira ko ya gare kera iti wa ya gani atagara kenki gara da ni kenta kitentu wajun dana nyani ati men jang kera ti a tankil lan taga ya gani gadi hara hu janga na nyame ankil lan taga ya gani gadi sari anda ki haram ankil lan taga ya gani ati ga kilum mure da hutia jabarin ya ndara ga hutia ati ke nga bako be sharai kikin dan taga masala mene iga bako be sera ime abu ike maga biro nyari ni mobilin kile muto na daga yala hino agaria tanti moye ntai yiti moye suntai awa ari katti nge ni nge tike ike maga de wajunda na kiri katti tibu kile ntibu nga siri muto ta diga muhi liana di kaha dagada atanti manikei nta dagada atan malike bu ime ada kinda tiga daga igara kumbe njange nda igati a idaga sige sige ndi tuwanu nda kitabe nkini ime ida hai awada gana nana ya gahu janga nanyama ata rawudu nuta mna utu ni kinya ha la junaha alaikum in talakatumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna fariidha وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَلَّتِي جُنُوبٌ تَغَيْ إِن تَلَّغْتُمُ النِّسَاءَ أَغْنَى يَغَرُونَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ النَّانِيَ غَمَرُوتِيَا كِنَا رُسَقَلِّمْ مَغُنْيَ نَنْكَتَيْ بَانِهِ malam tamasuhunna awarini qaramota nani malam tumasuhunna na aliful lay agananya tumasunga min qabla yatamasa koy kengarni suratul mujadala di angana aliful lay awago kita meme de katile ma okena ro karum pilliswat nani ya garim makatanki namma anke makati ya garim angana alif kray nani anke makati ya garenga ya garema katanga gama sabudum yala sakalli mahulla nyana ga hatunga makati mewa angana nya tuma suhunna nanya ga hatunga makati meti saqi angana nya malam tuma suhunna go go magayire mo kebe nali fuke boyi anyana igombane nanya ga masabudai meme ndelle ma ukire sakalli ma ukenya na igombane ya golle kita nanya ga masabure kemme ga wanyana walamun yamsasani basaru Mariamu makoba igo masagudinga angana nyakya wago onda sakalle magukudde katta igo mbane angana alifu laga hilliga masagudome wala malam tumasuhunna junubun taga yagana yagarungara nani akaga masagudia aw tafurdu lahunna faridatan ay malam tafurdu lahunna farida agama hutte kako agama hutte kako angenda yagarin tammallaga de ammarotai anda wara adanya kama hutte kako jaga kira koi yagunga dagana agana yagutta hunna ni hutte kama ko agama she hutte ni me aga koni jatendi hutte ngarni tuge mene agama hutte ko yagunga dagana wato wannan tike yagunda mbeo kalle ganari kitan nanya kama ge muhodi na hakke shikindi kam bakken kinne yagare ngai tim maharul misil angana gara fiyono ni gatini maharul misil a gollinu kudi men wadi agada yagare tammaraga agama hutte ko wallelli nyaano gondi walla kalleri nyaano gondi ona haina yagareke kabilandi aku gononda gidanu benu ga yaga kane isu ga yaga hutte kebe kemme nakina maharul misilu nekya yi kabilandi garire nyaaru ya nyaaru kutu kusunga yaga no hutte be kemme na utunan kina ga ma hukku yagare la wa yaga na ga ma hutte ko bashin taken yagullan ta gemme kandi paske hinu shikyan imma aga gana yagunta hunu aga na hutte ko na gare gare ujunu tamme na hutte aga na gemane anya abu wa ma buwa ko na hutte ko bane a imma aga nda hutte ko no ko hayere mo kebe ka ga gi wa to ni hutte ko ni warni bu ka ga ma gi mu hakkari na ko aga ro wanya na basin ta yagunga yagunga ni bakka kedi mu be kalendari yagare me su ga yagi hutte be na mutun nan kinai shikandi aga gana sarata kama nantona yagunda bar hutten tadi ke yagunta gemme wala ke yagunta gemme shegul sira bonte me ati ke yaguran tata kana yaguran tanya na hutte kan tari kenya go yagarin kuinte keta na yagarin ka kui seringa hutte kan tari allara ken farem bare agre gare tikema yagarin be gana doku ya ya nanya gi hutte men tari ken kare gare tala farem bare me okutte fo hutte nambuwa imma kine na bugani ube serena bugani kine na habi gana tille nyagarin bainda kina nganyi mesikita hutte ngon takin ake wani hutte mu kana hutte ngkanundi pew hutin pinta rinda kina ngata habi nta bugani ni kine nta bugani sereta nanta bugana hutte ngkanundi anta kem ya unta kem mekendi wala kenya agama hutte ko anda ya gare ngara omatuhunna ewa ke ya gare angana wala kemu gori abute mura abutemura butemura ne kene kanga alal muhshi qadaruhu yuru wengan kembe da ngani allah ga hakke be utuna kinan na kinan qadaruhu kene kiya awagar ne mota na de qadaruhu bisikani dal qadaruhu kenan ngana nya fatahanga qadaruhu allah ga kibe kinne kenne qadaruhu allah ga kibe kinne ya gare nga nyuru ke hakke ne kemutan na kinan angana ya bisikani dal qadaruhu anke kompake walal moshi qadiruhu serebe yiruwa ingara she kompa hana nganga nanya qadiruhu kebe shante ngo magairi allah ga kebe da kinkinai allah ga kebe kinne kinkinai yiruwante allah ga kebe kinne yagare nga akinai keni yagare be tammal lage ammaro tai hutte makoni angana kengara kundu sasa aduro nya heke bakanya kundiba anganyi ni anke nyago ketta hwero sana ga igo igo nya munda na muru iti aiketa malla gatanyu anke nya ko kemanya sababu na igo ndangi ndai ba anke nkama ka utu kali anga na wara butte nga bini awatore ne puru aduro maga bugu anke nya gunda na mpredi yiru wante kana nga ngani shegu menya kana nga mobili utanna kinalla ga mobili kinne annati inkira ngara ka kem mobili hai akka shega nda ka utanna kinne iramya shega nda irame utanna kinne kali shakke be shega na utanna kina anga nafaka utu nafaka utanna kina anke ke ko ne hakke ndang laga ke be dabar na rakke ndabar na abute nam bu abute nam woro aga na daga me nyati ke nga duro ma ko ganya ko kedi wala al mughtiri qadaruhu sere ga be gani kontonte nya gali fuqare nga gali miskine nga ankara ga ke be kinna anna kina ga sahe mu be do ma gaire wala qadiruhu anka she ko ngani ke be akina yallan kan gai maga ganin miskina ya she sun tanda ngani uji ne la na kenya kinna na gute murata uji ne ke kinna an la na rasa ni dampi bane goni men jange golla ken kin kitana ina kinna dampi kinna allah ga dampi ke be kinna kana kinna na gute mura mata kene dagamu hoya gana dagamu tike bil marufi ti sariya do gheri nga haqqa kene haqqa ingara sabatindi alal muhsinina sire sire sukama kene haqqa ingara Allah gara sabatindi sire sire sukama awago yagarun kagari igawatandini shiko yare yagarebe agana tammalaga anda hutten ko allotai angana kengara hutten timmantenya na kallema yagare agada tammalaga allotai agada hutten ko anda hutten kina amma kina ngarotai angana kengara a hutten timmantenya kinde yagare billandi agada tammalaga agada hutten ko agada wujuno tammi kammarotai anda wara tagande ngakinni yagare na hutte ke tagande nya nyana kallema yagarin cikanni yere agara tammallaga gama hutte ko ammaro tagay anda wara anna gutte mura yuru wante ni se ko pakken kinai misigine ni se ko pakken kinai insha Allah wati dinare Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadan rasul أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على bilali an kumana a chamaunka me minye haramu nye amma kumoka doni ke bawo ko ni ko ye muso haramu ya muso mi ido nanaye abi kafurula ambi kuma sahale ambi nyine ngai kangani ala e ko ye muso haramu ya ika haramu ya inga nae munye bilali do wa na ko ne haramu mi fo ne kambe bilali de ma abeke bilali na ko ne ko nya haramu ye don ne kala nyini te bilali ko ile ko nya haramu de do kafara de be bola kalili kafara o te ke bilali ile atigla mo be kalili kafara de bo misigine abe jonka horo ya u be abe misigine talla dumune u be abu fera bo na man nin sabashi surabe tile sabasu aka aka muso be do wala don ke ba fatta wa lejina daima le bosile mele sta yenni de funni masailala na ya soro muso yi dona na ye ambi nyine ka yi ko haramu e kala nyine ye bilali de wa na ko ho abeke bilali na ko ne kala nyine te bilali ya haramu ya doro ye kafara de kalili kafara be bo muso be sagi ka do me ni ma doni muso me nyine ko ya haramu yo ye kalili de doro ibe kalili kafara ko Tebu ni nyambi nyininka ko uluni kereche udebe shigi nyogonyala ni uluka dumuni to utora kerecen iba ta bila kerecen nunu ka pubeli kono ka barigo kono kerecen nunu ba ta kadu uka lewu man lewu ba du ko obe chogoni na ya soro kerecen ude ben le nunu mara ko faka ku sogode du ate daga eki ka dumunu to duma uka le nunu balunaye nuba mara uba dude ate daga esilama ki ka dumunu teble uka barbo kunu kallo ka balunaye pase kalle du haramudo ni eyi ka dumunu to damo ye le balunaye le mi fano ba faka ka duye iyu tigla mo de me junubuni haramula alako qur'ana kunu wa ta'awanu ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu ala alismi wal udwan aye nyugon de me hera de la ni alanya siranya akana nyugon de me junubula ani yada kanu deme kadumunu todu manu badi le manin kanka ah ibata abila yoro la yoro meni mo munum badi ka bisimuma ube saga ube bawo beta duguluma me kana di kretien nu manu be le balunai ka du otebe ah wa alaikum salam konu ewa che munu ni muso munu be kenyo onfe tulonke siraka jeneya siraka o kofe uba yele mako uka uba ke furo ya soro denkele den fula be obe chokodi doni ke ba u ya ira ala ya ira aya kono ajani ajaniyatun la yankihu illa jan muso muso na be jeneya de la katabulu ye jeneya de amatubi ka kwala ala ko mo shito muso masina mo shite farinya ka furu ko e ye jene ya kela de ube ala ye aya munun jige qur'ana ko ka jene ya kela ka je wa furu le haramu ima sono ye ima jina no ye mushriki atebbe muso mi ba ka jene ya laika furu te tanka mabo jene ya ye otebbe haramu ro ala ka qur'ana aya ya haramu ya ke mi fana be jene ya la ma ka jene ya dabla e muso ka furu ma atebbe kafula beto jena yai naka yere makake furu ya haramu do furute furute de menna ya soro ala ya ujara shetane ya uta kaula jarabi atum betilongela me afula benna na nimisha kasilamia tatanu fulala au nimisra atum be kollam kolo minna au nimisra ala atubira ala abora ala aye tubi ke kata ala makonja tubi au bora ala pew aba mabo nyogona muso kayri gile kelenye pour anka do tilonke ka gite tilonke ka dente ni o kera ben ni misra tubira aya mabo nyogona muso yere gile ye ko tilonke ka gite tumuni abedde ga silamiya sariyalla aka nyogo nyini furula ka furu nyoma me kato jenai la ma tubi ka bola ma ni misala ka yele ma ka ke furu ye otebe ha wa alaikum salam ni nyemmi nyine kanyo ofo kuma kono ko iba soro anyemmi mpo muso kallida kola muso iba soro muso chaba debe chebolo ni che fatura ube muso sabai mbe fara nyogon ka muso nununa min ka koro nube muso sabai mbe muso nunu be fara nyogon ka o ka bon kono dogo kun kene nyogona nyew de fonko abel la da wula la da jugulo de la tala da na jugulo de la tala i che sa fatura ki to ka bon mi nyere kono de awaji de ndo ki ka ida ke kana bu kata yoro re me e ka bo o yoro la kata yele man nin ka so kono che fana ma fatu ki to o so in kono te be yede ni daro tan koi kana boy ka so kono fatulu kera kito yoro mi bi ka ida ke de me kata fara nyogon ka korobalen fe tile woron fula o tebbe sila me asari ala o yella daw de sila me asari ala kala jini te wa alim salam ha tem ni nyemmi fo o ye jihawi ni mu ewa cheko akam musoma mbaka tafesir lembila ube inimba bede kelenye mbolo ala yere kon ni yorola walladhina yuzahiruna min nisaihim ha أي والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وجورا الله يركم مغمون منهم كما فو يكما كونين فو يكالون فو kuma koni galo ika muzo tesika kibaye chukushi meni mugo minya boi dala ni mako jora ika muzo maibafi ka muzo inta kafara girima debika fatahariru rakaba ibe jonga horoya ni mos famalla musati fa itamu sitina miskin ha fa shiyamu saharini mutatabi aini ni mugo mimashika jonga horoya ibe kalo furasuku tukunyokona kafon shigana nbe bimi niyo kaiba takurai kalo fulan iba suka tugunyona foni tama wajibire kani tama nyati gere ube banaya tige ni darura ya tige ujura ya tige bise ka pontine meni ote iba betu gunyona kalo fulan famal lam sate fajtiam 60 miskina ni mugomi masika kalo fulan impana sun ibe miskine bi woro de ladunguni niyo ke wakati mekaba olaini ka musota ah ah ah ni nyembi nyininka kondi yala sumba na yesu romuke airela abesunchinyawa sunchinya fe munu fora doni ke ba ko fe mo fe na be dumini mana ta farikolo la be dumini joyorota abe miji joyorota farikolo la komi shromu be pikiri pikiri nuko abe dumini joyorota farila abe miniji joyorota farila ni sumbaga yoke sunchina me na ya soro itunta do de etunta do ko soro mu be sunchina e soro mu ke o ko veri ya nyini kale ke ko soro mu be sunchina de me e ba ke wati ma ya soro eta do ko abaki ya fenti ka sunna fenti ka sunna ube yini na naka ke fenti ka sunna na tigla motunta do de fenta ka sunna me na tumba do ko soro mu be sunchina ya ke ko ka sunchina na ni sumbalo temena aba sarastir tilekele muso ya kiru darurashite puru ndewu kana chaya duru ninye demfura soro ni wasara nka tonni na nka fura tankana demure soro inye haramu de musoka ninye haramu de musoka ani fana muso iyi jigi juguya ni alaye pasi e fure ka irade ni ne den chaman soro ala tesi ukoro ala tesi ne koro atesi ndewu koro oyede ki jigi juguya ni alaye ala ka nema ke ba alaka garjagete ba demo de na bina na ka garjagete bina ni muso ya ken ni hakina de kanu komiti ba wu be ni ufo ko anka na chaya anka wurelu bila hakela ni ya to hakina de kay ye haramu ke ye junu ko ke ye haramu bage ye alakuta ye ala soso ye tiden so parce que tiden ko nambe muso ye re furo ko muso munu be den chama wolo anko de furo chaya mbalima uhera de chaya ye bena wajukuru iji kuntum khalil fakasarakum na minyuma duwe ni mfuwa kamu goya akwa itasi tumami au tunye jamakulu fitini de ala ya uchaya wajari na kumu aksaru nafira tumami ala tumba akandema ujete balisela nka uka akwa nede ya uke jama chama nye bali ma uchaya nini jama hera deno au ka jatemina aya jatemina jama nakono aya jatemina jugu ukono nuko geleya nana balo geleya nana balimo anaye jate mina aba soro min tayre amuso kele na yere kele ne den kele ne geleya bitigi wulu de la katime jamati buka ayo kurush har burusula dodu ni jamade bala ni kongo nana geleya nana balo geleya nana iba soro lure kala halakaje katime min na che kele na muso kele ulu bina nunun ka buku fende ta dehesto bugu achama mbe ubeta duba ula kataka bugu neta achekele na yere musokele chekele kata palo nai mbalu mohera be jamade la au maamirike ya jamana biduru ne farla nyonga rubu fure ube farla ñoon ka ka ke wori kele ñe u ba do jama de heray u ba wu negede u ba wu negede kam ma kosa kala jaba shauma ka u do ya puru be se ka fera u ma to ko mi musum min ba ke ya haram ba ke ha mi che mi bora kala mi so ba ke bora kala ga nga mo ne ni musum min ben nin ke che bora kala ma ibe kuma fi aka dabila o be kam mo o bila la ka kuma fi aka dabila na banna ka dabila e ni e yere yado ikal limani be se ka kara la ka muso wire furu atoy kara la ika bila ika muso wire furu la kutala do ah ni yado kone te se ka kara la junumu min do kabara junumu ro ata kabriya abe daga akato ika furu la ah sal voting kinye